या खाना होता तुम खाते हैं? तो कोशिश करें इस वक्त बीच में कोई खाना ना रखें। ये इंशाल्लाह वो एक और चीज़ होती है, पार्टी होती है, उसमें इंसान सामने रख के खा सकता है, स्नैक्स चलते रहते हैं, कोई कन्वर्सेशन है, कोई डायलॉग्स हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो इल्म की महफिल होती है ना, और वो भी इतना सॉलिड इल्म कि जिसमें अल्लाह का कलाम भी सामने हो, उसमें खाना नहीं चलता। ठीक है, तो मुझे तो माफ़ करें और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें। मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह ताला, और फिर जिनके पास है फटाफट ख़त्म कर लें, 2 सेकंड, 2-3, 1 आध मिनट में, और बस फिर उसको फेंक दें, और फिर बाद में इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। जी नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम, 27वां पारा है और सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 38, 38 से हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिन मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने इसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस इसने अपने बलबूते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा, ये जादूगर है या दीवाना है। बिलाखिर हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया, वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस जिस चीज़ पर गिरती थी इसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक तो फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, जिस पर इन्हें इनके देखते देखते तुंदो तेज़ कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका था, वो भी बड़े नाफरमान लोग थे। ये थी आयत नंबर 38 से 46, आयत नंबर 38 से 46, इसका उन्वान लिखेंगे, बस वो हमारे मुकाबले में खड़े ना हो सके। पिछली कौमों के साथ जो कुछ हुआ उनको एक एक लाइन में अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया और हमें एक असूल दे दिया कि जो भी कौम अपने वक्त में अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेगी, फिर बहुत दिन तक इस ज़मीन पर उसकी जगह नहीं रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें भी इस दुनिया में वैसे जीने की तौफीक दे जैसे जीने से वो हमसे राज़ी हो जाए। वस्समा अबनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया। गौर कीजिए कौन कह रहा है, मालिके कायनात। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं, और ज़मीन को हमने फर्श बनाया, बस हम बहुत ही अच्छा बिछाने वाले हैं। और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम नसीहत करो। ये सारी कायनात क्या सिखा रही है? फ़फिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो, यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। ये थी आयत नंबर 47 से 51। इन आयात का टॉपिक है कायनात का पैगाम, दुनिया की तरफ नहीं रब की तरफ भागो। जिस वक्त तो ये आयतें नाजिल हुई होंगी उस वक्त तो कोई नहीं जानते थे कि इसका क्या मतलब है कि कायनात जो है कुशादा हो रही है, लेकिन आज की साइंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि इस वक्त कायनात का हाल ऐसे है कि जैसे एक गुब्बारा, उसके अंदर जूं जूं हवा भरती जाए उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। अगर आप एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहें इस बात को समझने के लिए, तो एक गुब्बारा लें, खाली बैलून जो होता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगा लें, आप मार्कर से, परमानेंट मार्कर से, फिर आप उसमें हवा भरते जाएं, थोड़ी सी हवा भरेंगे ना तो वो आपको वो डॉट्स एक दूसरे से एक एक इंच दूर दिखेंगे। आप हवा भरते जाएंगे ना तो वो डॉट्स दूर दूर होते जाएंगे। ये इस वक्त इस कायनात में हो रहा है, और कहते हैं कि इसी से एकदम ये हवा इतनी भरी जाएगी कि ब्लास्ट होगा और वो शायद क़यामत होगी। जिस वक्त कुरान पाक नाजिल हुआ तो उस वक्त साइंस ने ऐसी चीज़ों को नहीं रखा था। मैंने बात साइंस की तो छोटी सी एक चीज़ आपके सामने रख दूँ कि जो बातें जो हमारे अमल से मुतल्लिक ना हो, पहली बात, कोई उससे मसला अखस ना होता हो, अगली बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कुछ भी ना कहा हो। अगर ऐसी बातों को हम आज के दौर में साइंस की तहकीकात से देखें, लेकिन डोमिनेंसी यही रहनी चाहिए कि बात कुरान की सच हो, क्योंकि साइंस तो खुद हर थोड़े दिन बाद अपने आप को ही झुठलाती है। वही जो एक कानून बनता है कुछ सालों के बाद उसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से कहीं साइंस को कोट किया जाए तो ये इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया को पैदा किया और ये कायनात भी उसी की बनाई हुई है। लेकिन यहाँ जो पैगाम है वो बड़ा खूबसूरत है कि फ़फ़िरू इलल्ला, हम में से हर एक भाग रहा है, कोई दुनिया के पीछे, कोई माल के पीछे, कोई औलाद के पीछे, कोई कहीं भाग रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी तरफ़ भागो, कभी खौफ से मेरी तरफ़ भागो, कभी उम्मीद से मेरी तरफ़ भागो, कभी कुछ गुनाह कर पाओ तो तौबा करते हुए मेरी तरफ़ भागो, और तुम्हें हर लम्हे इसी बात की फ़िक्र हो कि मैं करूँ कुछ भी, आखिर मैंने अपने रब के सामने पेश होना है। नमाज में 5 दफ़ा जो मुलाकात होती है, ये असल में फ़फ़िरू इलल्लाह की ट्रेनिंग होती है। हम जब दिन के अंदर दुनिया भर के कामकाज में मसरूफ़ होते हैं, इतने में मौज़िन कहता है हैया अलस सला हैया अलल फला, बस ये कॉल है इस बात की कि अब सबको छोड़कर रब की तरफ भागो। किसी चीज़ को आपने फील किया होगा कभी कि अगर उसको एक ख़ास वक्त में उसके पीछे ना भागें तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। बस आप बैठे हैं, एकदम कोई शख्स आया और ऐलान करता है कि मैं ये चीज़ बांट रहा हूँ, जिसको लेनी है वो ले ले, और साथ ही वो गाड़ी की स्पीड हल्की करता है, लोग फौरन भागते हैं उसके पीछे और वो लेता है, जो ले सकते हैं लेते हैं, और चंद सेकंड के बाद वो चला जाता है। और जो सोचते रहे कि अच्छा आधे घंटे बाद ले लूँगा, अच्छा 1 घंटे बाद ले लूँगा, फिर हो सकता है कि उसको कुछ भी ना मिले। अल्लाह ताला दिन में 5 बार ईमान वाले को फ़फ़िरू इलल्लाह की ट्रेनिंग करवाते हैं। ये उस सवाल का जवाब है जो लोग पूछते हैं कि क्या हम सारे दिन की नमाज़ें रात को कज़ा जमा करके पढ़ सकते हैं? क्यों? सुबह जाते हैं तो बस का टाइम होता है, इसलिए नमाज का इंतज़ार किया तो स्कूल बस चली जाएगी। दोपहर के वक्त स्कूल में इजाज़त नहीं पढ़ने की, असर इसलिए चली जाती है कि सस्ताने के लिए बस लेटते हैं खाना खाने के बाद तो आंख लग गई। मगरिब इसलिए छूट गई कि उस वक़्त कोई और ऐसी कमिटमेंट थी कि जिसको ना किया तो फिर वो दिन कल पे बात पड़ेगी, लिहाजा हम रात के वक्त सारी नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लें तो क्या ये दुरुस्त है? मैं इस बात को एक मिसाल और इस एक हदीस की रोशनी से आपके सामने रखूंगी कि अगर हमारे पास घर में कोई बुज़ुर्ग खातून हो और सुबह उठते ही वो हमसे कहें कि बेटा पानी का एक गिलास दे दो, क्या करेंगे? दे देना चाहिए ना? कोई कहे नहीं अभी नहीं दे सकती, अभी तो मैं सो रही हूँ, फिर वो बेचारी सो जाए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ घंटों के बाद फिर प्यास सताए और वो कहें कि बेटा पानी का ग्लास दे दो, फिर आप कहें इस वक्त तो मैं अब ज़रा बच्चों को लेने जा रही हूँ, आके देखूँगी, फिर भूल जाएं आप। इसी तरह दिन में 3, 4, 5 बार वो खातून आपको पुकारें, जो आपकी सास भी हो सकती हैं, आपकी नानी या दादी भी हो सकती हैं, और आप सारा दिन उनको टालती रहें टालती रहें। जब रात हो तो आपको याद आए कि उफ, सुबह अम्मा ने पानी मांगा था, दोपहर को भी मांगा था, शाम के करीब भी मांगा था, फिर आप अपने घर की सबसे खूबसूरत ट्रे निकालें, 5 खूबसूरत गिलास निकालें, एक में आप पानी डालें, दूसरे में आप दूध डालें, तीसरे में आप कोई शरबत डालें, जो भी बेहतरीन चीज़ें हों आप डाल के ले जाएं, और उन अम्मा से कहें कि ये है वो सुबह का गिलास, ये है दोपहर वाला, ये है असर वाला, तो वो क्या करेंगी? पकड़ेंगे हमारे हाथ से? यही है 5 नमाजें। फ़फ़िरू इलल्लाह, अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम मेरे लिए नींद छोड़ सकते हो, तुम मेरे लिए खाने पीने की मसरूफियात को कम करके बात को सुनना चाहते हो। हर नमाज जो है ना एक मुख्तलिफ इम्तिहान है, और जो इन इम्तिहानों में नाकाम हो जाता है फिर वो खाना पूरी तो कर लेगा लेकिन वो फिर अल्लाह की तरफ भागने वाली कैफियत नहीं होगी। नमाज की असली हालत में भी भाग के आने को मना किया गया, कहा पहली वक्त से निकलो। बाज़ लोग पहले देर से आते हैं, फिर भागते हैं कि दूसरों को पीछे डाल दें। इस्लाम अल्लाह के हकूक पूरे करने के दौरान इंसानों के साथ जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। हम सबका इस आयत को पढ़ने के बाद ज़रूर ही तदब्बुर होना चाहिए कि मैं किधर भाग रही हूँ। और याद रखिए कि इंसान जिसकी तरफ भागता है उसको ही पाता है। हम सारा दिन जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना, फिर हमें उसी चीज़ की तलब लग जाती है, वही चीज़ हमारे सामने अहम होने लगती है। छोटी सी मिसाल दूंगी कि बस लोग ये शिकवा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। कभी आप गौर से देखें तो आपके बच्चे पूरा दिन खामोशी से आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दुनिया के पीछे भागते हुए। माँ और बाप की भाग दौड़ किस चीज़ की तरफ है? बच्चे कहेंगे ये ज़रूर कोई ख़ास चीज़ है, हम भी इसी के पीछे भागेंगे। और नतीजा क्या होता है कि हम अपनी कमी पूरी करने के लिए अपने बच्चों को खिलौनों से बहलाने लगते हैं, उनको भी दुनिया से भर देते हैं। जो चीज़ हम उनके इर्द गिर्द रखेंगे उनका दिल उसी में लगेगा ना। हमने उनको अपनी मोहब्बत तो दी नहीं, हमने उनको अपना दीन तो दिया नहीं, तो लिहाजा थोड़े सालों के बाद फिर क्या होता है कि वो बच्चे भी हमसे ज़्यादा हमारी दी हुई चीज़ों को देखने लगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह की तरफ भागने की तौफीक अता फरमाए। और ये अजीब कैफियत होती है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ एक दफ़ा भागने लग जाता है ना, फिर उसका किसी और चीज़ की तरफ भागने को दिल नहीं करता। फिर इंसान के नफ्स की कोई रुकावट उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। फिर वो चाहे अपने इंतहाई जज्बाती लम्हात के अंदर क्यों ना हो, वो उस वक्त भी हंसला की तरह अपनी नई दुल्हन को छोड़कर अल्लाह की कॉल पे निकल पड़ता है और वो जिहाद के मैदान में पहुंच जाता है। नमाजों पे निकलना तो क्या बड़ी बात है। आज जो नमाज के लिए ना उठ के भाग सके, खुदा ना खास्ता ज़रा सोचिए तो सही, एक आलमगीर जंग लग जाए, मुसलमानों का एक एक बच्चा कीमती हो गज़वे तबुक की तरह, और सिर्फ एक सायरन हो के सब मुसलमान निकल पड़े और मुकाबले पे आ जाए। कितने लोग हैं जो इस कॉल के ऊपर लब्बैक कहेंगे? ये दिन में 5 बार की नमाज इसी की प्रैक्टिस होती है कि कोई इमरजेंसी हालात हो जाएं तो तुम सबको बहुत दफ़ा ना कहना पड़े, बस एक कॉल पे तुम सब निकल आओ। अल्लाह ताला हमें रूह के साथ नमाजों को अदा करने वाला बना दे। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूल, इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं इनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया या तो ये जादूगर है या दीवाना है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते हैं? नहीं, बल्कि ये सबके सब सरकश हैं, तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप पर कोई मलामत नहीं, और नसीहत करते रहें। यकीनन ये नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देगी। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। ना मैं इनसे रोज़ी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझको खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल कुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो खुद ही इन सबका रोज़ी रसा तवानाई वाला, अल्लाह ताला तो खुद ही सबका रोजी रसा तवानाई वाला और जोरावर है। फइन्न लिल्लज़ीना ज़लमू, पस जिन लोगों ने जुल्म किया है इन्हें भी इनके साथियों के हिस्से के मिसल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी ना तलब करें। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून, बस खराबी है मुनकिरों को उनके इस दिन की जिसका वादा दिए जाते हैं। ये थी आयत नंबर 52 से 60, 52 से 60। इस आयत के दो टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है नसीहत तो ईमान वाले को फ़ायदा देगी, और दूसरा टॉपिक है मोमिन का हर काम इबादत है। पहली बात हाईलाइट करने के काबिल है आयत नंबर 55, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़ उल मोमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत तो ईमान वालों को फ़ायदा देगी। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी एक एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी शख्स को जब नेकी की दावत दी जाए तो वो और बिखरने लगता है, और वो कहता है अपनी नसीहतें अपने पास रखो। ये किस बात की दलील है कि दिल ईमान से खाली है? ऐसे बंदे को उस खास काम की नसीहत करने की बजाय उसके ईमान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ईमान का ना होना दो तरह से होता है, एक तो इंसान कुफर पे हो और ईमान उसके पास ना हो, और दूसरा ये है कि एक इंसान ईमान पे तो हो लेकिन बस वो माँ बाप का सुना सुनाया हुआ ईमान हो। कभी भी किसी बच्चे की तरफ से, किसी मर्द की तरफ से या किसी खातून की तरफ से आपको नसीहत के सुनने के बाद झुंझलाहट की कैफियत मिले तो फौरन समझें कि अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर आप उनको जिस ज़ाहरी चीज़ से कह भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं, उससे मना करने की बजाय उनके लिए एक ऐसे इलाज की ज़रूरत होती है कि जो उनके दिल को बदल दे। बस लोगों को ऊपर से हुक्म देते हैं, और बस दफ़ा हम ख़ुद भी अपने आप को ऊपर से हुक्म देते हैं। हम बस दफ़ा सोचते हैं कि हम अल्लाह के दीन की तरफ आए हैं तो बस अब हमारी आंखें मुसलमान हो जाएं, हमारे कान मुसलमान हो जाएं, हमारी ज़ुबान मुसलमान हो जाएं। हालांकि ये सब एकदम मुसलमान नहीं होते, ये इजाज़त लेते हैं किसी से मुसलमान होने की, और किस से इजाज़त लेते हैं, ये हमारे दिल से इजाज़त लेते हैं। जब दिल इजाज़त देता है, जब दिल इस्लाम कबूल करता है ना, तो फिर आंखें तो खुद बहुत सरेंडर कर देती हैं। आपने देखा है कि कभी कोई मुल्क फतह होता है ना, तो उस मुल्क का प्रेसिडेंट या जो भी सदर है या वजीर आजम है या बादशाह है, जब वो गिव अप करता है तो पूरे रियाया की तरफ से गिव अप हो जाता है। जब एक शख्स डिक्लेयर कर देता है कि हम इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सबको मानना पड़ता है। हमारे जिस्म के अंदर दिल को यही हाल मुकाम हासिल है कि जब ये किसी चीज़ को मानता है तो फिर आंखें, कान, दिल, दिमाग, चेहरा, हाथ, पांव, ये कभी भी रिजिस्ट नहीं करते, ये कहते हैं कि हम मानेंगे। असल ज़रूरत है दिल को बदलने की, और दिल बदलने के लिए नसीहत जो है वो इस तरह ही काम करती है जैसे कि अगर आपने देखा हो कि जब इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एकदम पकड़ के दवा नहीं देने लगता। आप देखें कि वो कितनी देर पहले बात करता है, अच्छा कैसा है, क्या फील होता है, अच्छा बचपन में कुछ हुआ था, कहीं गिरे थे, कहीं चोट लगी थी, कुछ इस किस्म की कैफियत जो आपने कभी किसी डॉक्टर के साथ देखी हो। जब मरीज़ इतनी बातें अपनी बता देता है ना, फिर डॉक्टर कहता है अच्छा अब इसको डिस्प्रिन देनी है या इसको सिरप देना है या व्हाट सो एवर। किसी भी बंदे को आप जब भी दीन से दूर देखें तो पहले डायग्नोस करें इसकी प्रॉब्लम क्या है। बस दफ़ा दिल बीमार होता है लेकिन दिल की बीमारी की वजूहत बहुत मुख्तलिफ होती हैं। किसी के हार्ट में क्लॉट आ सकता है, किसी का वॉल बंद हो सकता है, किसी की आर्टरीज जो है वो तंग हो सकती हैं, कहीं कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। तो हर बंदा जो इतने प्यारे दीन से हटता है उसके पीछे कोई मुख्तलिफ वजह होती है। जिस बंदे को अल्लाह ने ये समझ दे दी ना कि वो लोगों को उनकी शॉर्ट कमिंग या उनकी चीज़ डायग्नोज करके बता दे तो इंशाल्लाह ताला वो बात को सुनने के लिए फिर तैयार भी हो जाता है। दूसरी चीज़ जो इस हिस्से में हमने देखी कि मोमिन का तो हर काम इबादत है, ये कुरान पाक की वो मारूफ आयत है जो कमो बेश हर एक को याद होती है, क्या कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। अगर आप सिर्फ ज़ाहरी तौर पे इस आयत को देखें तो इसका मतलब ये लगता है कि आप सारा दिन जायनमाज़ पे बैठे रहें, बस नमाज़ें पढ़ते रहें, थक जाएं तो तस्बीह पढ़ने लग जाएं, तस्बीह छोड़ें तो फिर आप थोड़ा कुरान पढ़ने लग जाएं। हमारे यहाँ इबादत की कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी कैफियात बनी हुई हैं, हालांकि ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं। बस लोग कहते हैं कैसा इस्लाम है कि अब हम सारा दिन इबादत करें, लेकिन असल बात ये नहीं, इबादत ये नहीं है कि सिर्फ हम नमाज रोज़ा ही करते रहें और यही इबादत है, बल्कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक ऐसी चीज़ दी है कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारी हर चीज़ इबादत होने लगती है। और वो चीज़ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत। सुन्नत को आप कह लें कि एक ऐसा मैग्नेट है कि आप लोहे के साथ उसको रगड़ते जाए ना तो वो सोना बनता जाएगा, पीतल के साथ रगड़ेंगे तो वो सोना बनता जाएगा, और इंसान एक ऐसा जैसे कागज़ों को किसी मशीन में डालें और वो नोट बनते जाए ना। सुन्नतों की अहमियत यही है हमारी ज़िंदगी में कि फिर ऐसा शख्स जो है वो हर वक्त जो भी काम करता है वो उसके लिए इबादत बन जाता है। वो सोता है तो वो अल्लाह के नबी के तरीक़ों को सामने रखते हुए सोता है। कैसे सोते थे? दाईं तरफ सोते थे कि बाईं तरफ? अच्छा वज़ू करते थे, लो मैं वज़ू कर लूँ। अच्छा बैठ के कुल हो अल्लाह पढ़ते थे, मैं भी पढ़ लूँ। अच्छा सोते ही नहीं थे जब तक इस सूरह मुल्क और सूरह सजदा ना पढ़ें, लाओ मैं भी पढ़ लूँ। अच्छा फिर लेटने लगे, अच्छा गालों के नीचे हाथ रख के सोते थे, चलो मैं भी कर लूँ, और इन्हीं बातों में उसको नींद आ जाएगी। इस शख्स का सोना और उस शख्स का सोना कि जो उल्टा बिस्तर पे लेटा हुआ किसी काउच पे नाफरमानी की चीजें देखे, खा, लेफ्ट साइड में उसने चिप्स पकड़े हो, राइट साइड में उसने कोक पकड़ी हो और साथ टांग ऊपर रखी हो, नीचे रखी हो, आप बताइए इसको नींद आ जाए तो इसका और दूसरे का सोना क्या बराबर हो सकता है? हर किस बराबर नहीं हो सकता। घर की सफाई हर खातून करती है, कमोबेश एक औरत करती है बोझ समझ के, मजबूरी समझ के, एहसान जतलाते हुए, और एक समझती है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। वो इसलिए सफाई करती है कि हमारा दीन सफाई का दीन है। एक इसलिए करती है कि लोग देखेंगे सफाई कितनी है, कितना घर साफ रखती है। एक ससुराल वालों को खुश करने के लिए करती है, लेकिन एक दीन इस्लाम का एक रिचुअल समझ के करती है। दूसरी जो खातून है उसका ये काम जो है वो इबादत बन जाता है। बस इस चाबी को हर जगह लगाते जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई अपनी बीवी के मुँह में खाने का एक लुकमा भी डालता है तो ये भी उसके लिए इबादत है। अगर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है अपनी बीवी से तो ये भी उसके लिए सवाब का जरिया है। कहा अल्लाह के नबी सवाब कैसे, हम तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कहा अगर इस ख्वाहिश को तुम हराम जगह इस्तेमाल करो तो क्या ये गुनाह ना होगा? यानी अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी चाबी दे दी, उसको लगाते जाएँ और 24 घंटे इबादत की हालत में रहें। सोएँ तो इसलिए सोएँ कि मैंने फजर पर उठना है, अब मुझे सोना है नहीं तो मेरी फजर निकल जाएगी। उठें तो इस नीयत से उठें कि अब मैं इस वक्त सहरी फजर के बाद, अल्लाह के नबी ने कहा था कि मत सोया करो, मुझे नहीं सोना। बाज़ लोग सोते नहीं, आप देखिए जो नॉन मुस्लिम है वो बेचारे सुबह सुबह उठ के जॉब्स पे जाते हैं, उनको ना सवाब है ना गुना है, कर रहे हैं ठीक है, वेल गुड वेल एंड गुड, इसीलिए वो इतने फ्रेश होते हैं। वो उस वक्त सोते हैं जब सोना चाहिए, वो उस वक्त उठते हैं जब उठना चाहिए, और हमारा हाल क्या है कि जब उठने का वक्त करीब होता है तो हमारी आँख लग जाती है, इसीलिए फिर नहुसत आती है। तो ये जो इबादत की आयत थी इससे मुराद फिर क्या हुई कि एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक करेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर ऐसा बंदा वाकई से ही मुसलमान होगा। अफसोस की बात है कि जब इबादत का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम इबादत दीन को एक कोने में डाल देते हैं, किसी मस्जिद के कोने में या किसी एक महीने में डाल देते हैं रमज़ान के नाम पे, और ना वो दीन हमारी मईशत में दिखता है ना वो आशरत में दिखता है, और दुनिया का बाकी हर काम हम अपने दूसरे लोगों से पूछ के करते हैं और इबादत के तरीकों पे हम झगड़ते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इबादत की असल रूह समझा दे। सूरत ज़ारियात बड़ी खूबसूरत थी, जिसका पूरा अगर आप खुलासा देखें ना तो तज़कीर और इबादत था, नसीहत ज़िक्रा और इबादत। अल्लाह ताला हमें इन दोनों को मानने की और तौफीक दे और हमारी ज़िंदगी ऐसी बना दे कि हम वाकई चलते फिरते अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले बन जाएं। सूरत तूर, इस सूरत को पढ़ते हुए ये समझ लीजिए कि ये वो सूरत है जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो के दिल में ईमान की शम्मा जगाई थी। आज हम देखेंगे कि हम में से किस किस के दिल के अंदर ईमान जागता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक्फिल मरफू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाबा रब्बिकल वाक़े मा लहू मिन दाफ़े। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की, बेशक आपके रब का अजाब होकर रहने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे, फवैलुई यौमैज़िल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों की पूरी खराबी है। कौन जुटलाने वाले? अल्लज़ीनहुम फी खौदिन यलअबून, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद कर रहे हैं। क्या होगा इनके साथ? यौम युद्दऊन इला नारी जहन्नम दअ, जिस दिन वो धक्के दे दे कर आतिश जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे। और क्या कहा जाएगा? हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, यही है वो आतिशे दोजख जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं? इस लौ फसबिरू वला तस्बिरू, जाओ दोजख में अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें फक तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। ये थी आयत नंबर 1 से 16, 1 to 16। इन आयतों का टॉपिक है हक को झुठलाना, इंसान का सबसे बड़ा जुर्म है। कुफर को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बड़े शौक से ये फतवा भी दूसरों को देते हैं। तकजीब क्या होती है? एक होता है झूठ, एक होता है कुफर और एक होती है तकजीब। कुफर तो सिंपल सी बात है, मैं ना मानूं, आई डोंट वांट, अल्लाह को ही ना माना ना अल्लाह के हुक्म को माना। ये तो वही बात जो पीछे एक मिसाल गुजर चुकी कि वो लोग जो किसी जॉब की ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उन पे तो कोई रोक टोक नहीं, वो उनको तो कोई नहीं जाके पूछेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, वो कहेंगे आप मुझे क्यों कह रहे हैं। जी ठीक है, आप देखिए कि कुफर तो बहुत सिंपल है, लेकिन तकजीब जो है ना वो क्या है, इसको आप इस मिसाल से समझें कि कोई शख्स जॉब की एप्लीकेशन दे, उसके एक्सेप्ट हो, इंटरव्यू पे आए, पूरी अपनी क्वालिफिकेशन पेश करे, बड़े बड़े दावे करे कि मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ हो जाए और उन्हें कहा जाए कि कल 9 बजे आपको ज्वाइन करना है, और 9 बजे वो ना पहुंचे, देर से पहुंचे, फिर उसको जो शीट दी जाए उसको फॉलो ना करे, एंड ऑफ द डे कुछ भी ना करे जो उसने कमिट किया था, किस पे गुस्सा आएगा? वो शख्स जिसने जॉब के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी, या जिसने सब कुछ कर करा के आपको ट्रस्ट दिलाया और फिर ऐन वक्त पे वो पीछे हट गया। तकजीब ये है, बंदा मुसलमान होने का इकरार करे, लेकिन जहां उस इस्लाम का कोई तकाजा उसकी ख्वाहिशों से टकराने लगे तो उस वक्त फौरन उसको पीछे डाल दे कि मैं इसको नहीं करूंगा। और आप आगे देखेंगे इसके बाद जो सूरतें आ रही हैं, इतनी ज्यादा कसरत से ये आयत आएगी, बल्कि सूरत मुरसलात में तो गालिबन 19 टाइम ये आयत आती है कि वैलुन यौम इज़िल मुकज़्ज़िबीन। अब ये करना शुरू कर दें कि अब जहां भी ये आयत आए इसको हाईलाइट कर लें, क्योंकि अब कुरान की हुज्जत पूरी हो चुकी है, पैगाम पहुंच चुका, जहनी तौर पे हम कुरान पाक के सफर से पूरा गुजर चुके, अब उससे अगले मरहले का अगला मरहला है कि करते क्या हो, और जो मान जाएंगे उनका क्या होगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व नईम फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम व वकाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। यकीनन परहेजगार लोग जन्नतों और नेमतों में हैं जो इन्हें इनके रब ने दे रखी हैं, इस पर खुश खुश हैं, और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नुम के अजाब से भी बचा लिया। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, तुम मज़े से खाते पीते रहो इन अमाल के बदले जो तुम करते थे, बराबर बिछे हुए शानदार तख्ते पर तकिए लगाए हुए, और हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए। ये थी आयत नंबर 17 से 20, 17 to 20। इन आयत का टॉपिक है मोमिन दुनिया में ऑन जॉब है, ऑन जॉब यानी काम पर है। आप कह सकते हैं कि मोमिन दुनिया के काम की जगह है, आखरत उसकी वेकेशन है। जी मैं मफहूम बोलूँगी, उसके अंदर से आप टॉपिक पिक करके खुद भी लिख सकते हैं। एक ईमान वाला इस दुनिया में कैसे रहता है? जैसे एक वर्कर अपने जॉब पे होता है, उसके आवर्स होते हैं कुछ घंटे, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसका कोई यूनिफॉर्म होता है, उसके लिए कोई ख़ास सर्टन टाइम होता है खाने का पीने का, उसको एक ख़ास टारगेट दिया जाता है जिसको उसने अचीव करना है, और जिनको पर आवर पे मिलती है उनको एक एक घंटे का हिसाब देना पड़ता है कि हमने जो काम उनसे कहा था वो किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद जो इस काम को कर लेता है फिर एंड पे उसको पे मिलती है, और बास लोग जब परमानेंटली किसी जगह जॉब करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो सम टाइम उनको पूरे साल में कुछ दिन फ्री वेकेशन के दिए जाते हैं विद पे। बस यही है मोमिन की दुनिया और आखिरत की कहानी। ये जो दुनिया का वक्त होता है ना, ये मोमिन की जॉब का वक्त होता है। अब देखिए जॉब पे ये तो नहीं कि कोई खाता नहीं, लंच ब्रेक मिलती है। ये तो नहीं कि जॉब पे 24 जितने भी घंटे 8 घंटे की जॉब है तो उस पे पूरा वक्त काम करेगा, नहीं, कुछ ना कुछ बीच में करता है। लेकिन असल फोकस किस पे होता है? काम पे और गोल अचीव करने पे। इस दुनिया में मोमिन की बिल्कुल यही कैफियत है कि वो पहले पूछता है, मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, फिर उसके बाद ये सब काम जब करके उसके बाद वो कल वहाँ पहुँचेगा तो फिर क्या होगा कि उसको फ्री वेकेशन मिलेगी, विद विद पे मिलेगी। जन्नत के जब ये मैं मनाजिर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि करेंगे क्या इतना फन, काम तो कोई होगा नहीं है ना, आटा गूंदना ना रोटियां बनानी, सिर्फ कपड़े पहन के जेवरात करके दिखाना। देखिए दुनिया में जो चीज़ें मना है ना, ये क्यों मना है? ताकि तुम्हें वहां जब मिले तो तुम्हें उसकी कदर आए। जो हर वक्त अच्छे कपड़ों में रहता है उसको अच्छे कपड़ों की क्या कदर? जब लोग बहुत कम कपड़े बनाते थे तो ईद की जो जोड़ा मिलता था उसकी खुशी बहुत होती होगी। हाँ, हमारा तो हर दिन ईद है, हमारे तो हर दिन नए कपड़े हैं। हाँ, तो बिल्कुल जन्नत का तसव्वुर करते हुए तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल ऑफ ली हुई है, सब मोबाइल बंद, पेजर बंद, नो नो मर, खत्म। दुनिया में मोमिन ऑन कॉल होता है और जन्नत में अल्लाह ताला उसको कहेंगे कुलू वशरबू हनीयम। सिर्फ कुलू और वशरबू भी कह दिया जाता तो बात काफी थी, खाओ पियो नहीं, हनीयम। क्यों? कि दुनिया में हम खाते हैं ना तो साथ ही ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कहीं शुगर होने लगती है, कहीं कोलेस्ट्रॉल भारी होने लगता है, इतना कुछ होता है। जब आप बफे में जाते हैं तो बेचारे लोगों की आंखों में हसरत तो देखा करें, एक उठाते हैं एक रखते हैं, क्या खाऊं क्या छोड़ूं, फिर खाने का खुशी कम होती है, ये अफसोस ज्यादा था, वो तो चखी नहीं, वो तो चखी नहीं। देखिए ये है दुनिया, सब कुछ मिल भी जाए ना तो हम उसको पूरा ले ही नहीं सकते। आपके कितने भी कपड़े हों, पहनेंगे तो अब एक वक्त में एक ही ना, अब ये तो नहीं कर सकते एक वक्त में चार पहन ले, या एक ही शलवार पहन ले, एक ही कमीज पहन ले, एक का दुपट्टा पहन ले अगर आप पहने तो। हाँ, करना तो लिमिटेड है, इस दुनिया की लज्जत तो इतनी लिमिटेड है कि सब कुछ मिल भी जाए तो करेंगे कहाँ से, लेकिन असल वहां होगा कुलू वशरबू हनीयम। क्यों? बिमा कुन तुम तामलून, इसको हाईलाइट कर ले जो तुम अमल करते थे। जन्नत अमलों से मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, जो अमल करे फिर पूरा यकीन रखे कि मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी का हक नहीं रखता। अब जब अच्छा खाना मिल गया, मसनदे हैं, अब क्या होगा, फिर किसकी याद आती है? चलें आप मेरे साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करें, मैं आपको कुछ इमेजिन करवाती हूँ और फिर आप सोचिए कि आप क्या चाहेंगे। आप किसी बहुत खूबसूरत जगह में जाएं, इंतहाई हसीन, हर वो चीज़ है जो आपका दिल चाहता है कि वह हो, खाने की, पीने की, आँखों को देखने दिखाने की, हुस्न, हर चीज़। और अगर आपको वहाँ जाके लगे कि मेरे बच्चे तो यहाँ आए ही नहीं, शौहर तो कहीं पीछे रह गया, माँ बाप तो इधर है ही नहीं, क्या ख्वाहिश हो, क्या खुशी होगी उसकी। इंसान मेरा है लेके गम में तन्हा रह सकता है, खुशी में तन्हा नहीं रह सकता। गम के वक्त में सब्र करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी के वक्त सब्र करना बड़ा मुश्किल है। कोई खुशी की खबर मिलती है ना तो हाथ फोन पे जाता है कि जरा अपनों को बता दे। अब जन्नत की इतनी प्यारी खुशी पाने के बाद कुछ जन्नती देखेंगे कि बच्चे नहीं नजर आ रहे, पता चलेगा बच्चे हैं, फिक्र नहीं करो, लेकिन नीचे हैं। वो कहेंगे अच्छा अल्लाह ताला आपने तो कहा था कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जो तुम चाहोगे, क्या मैं नीचे जाके अपने बच्चों को मिलूं? अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? तुमने आला दर्जे की नेकियां की, तुम्हें नीचे वाले दर्जे पे क्यों रखे? ऐसा करते हैं कि तुम्हारे बच्चों को ऊपर बुला देते हैं, चले कोई बात नहीं, बच्चे ऊपर आ जाए, बच्चे ऊपर आएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, तो अब धड़का क्या होने लगेगा कि अब जाने का वक्त है? नहीं, अल्लाह ताला कहेंगे कि अब इन्होंने जन्नत की ये नेमतें देख ली, और जन्नत के बारे में अल्लाह का कानून क्या है कि जिसने एक बार उसकी कोई नेमत देख ली फिर अल्लाह उससे छीनेगा नहीं। लिहाजा वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह हू अकबर। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनकी औलाद को इन तक पहुंचा देंगे और इनके अमल से हम कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अपने आमाल का गिरवी है। अल्लाह अकबर। और सिर्फ बच्चे मिलेंगे? नहीं, हमने इनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल हम इनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल बेल कर देंगे। खुश तबई के साथ एक दूसरे से जामे शराब की छीना झपटी करेंगे, जिस शराब के सुरूर में ना तो बेहुदा गोई होगी ना गुनाह होगा, और इनके इर्द गिर्द इनके नौमर गुलाम चल फिर रहे होंगे, गोया के वो मोती थे जो ढके रहे थे, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। क्या कहेंगे? कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलीना मुशफिकीन। कहेंगे, इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे। फमन अल्लाहु अलैना फवकाना अज़ाब अस्समूम। बस अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज़ो तुन गर्म हवाओं के अज़ाब से बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदू, हम इससे पहले इसकी इबादत किया करते थे। बेशक वो मुहसिन और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 21 से 28, 21 से 28। इसका उन्वान है मैं और मेरे बच्चे। अब देखिए कि माँ बाप के साथ इंसान का एक अजीब ताल्लुक होता है, लेकिन जो माँ बाप के साथ ताल्लुक होता है, बच्चों के साथ ताल्लुक उससे भी गहरा होता है। फितरी तौर पे देखें कि जितना इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करता है ना, उतनी अपने माँ बाप से नहीं करता। और इसकी दलील हर ही लड़की देती है कमोबेश, प्यार करने वाले मोहब्बतें करने वाले माँ बाप को छोड़कर एक ऐसे अनजाने अनदेखे रास्ते पे चल पड़ती है जहाँ सब अजनबी होते हैं। फिर खिदमतें कर करके, मुस्कुरा मुस्कुरा के, प्यार की कोशिशें कर करके उनके दिलों में जगह बनाती है। फिर अल्लाह बच्चा देता है, जो ही वो बच्चा आता है ना, तो वो माँ बाप याद ही नहीं रहते। पहले माँ को याद करके रोते हैं, फिर माँ हमें याद करके रोती है, कभी तो आ जाओ, नहीं अम्मी बच्चों के स्कूल है, फिर ना आऊँगी, नहीं मेरा मियाँ अकेला रह जाएगा। और एक वक्त आता है कि कई कई साल गुजर जाते हैं, उन रिश्तों के बगैर इंसान जी लेता है कि जिनके बारे में इंसान आम जिंदगी में बहुत सेंसिटिव होता है। सुबह हमारी कुछ आयात थी, तो मैंने आपसे वादा किया था थोड़ी सी चीज़ें पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप पे देखेंगे, और इंशाल्लाह इसको फिर आप उसी के साथ जोड़िएगा बाद में, जब हम सुबह जो हमारी आयतें थी सूरत अलहकाफ की, मैं चाहूँगी कि आप खोल लीजिए उसको पीछे से, या आप लोग सिर्फ सुनते भी रहें ताकि फिर आप अब सफ़र ढूंढेंगे, फिर परेशान होंगे और परेशान करेंगे। थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लें, फिर आपको कोई नहीं कहेगा कुछ, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। हेलो, मैं इसका नंबर बोल देती हूँ, ये जहाँ जाएंगी बातें। बहुत ही खूबसूरत आयतें थी, सारा दिन आज मेरा दिल ही नहीं आयतों में अटका रहा, तो मैंने सोचा कि हम रात को थोड़ी सी इस पर और बात करेंगे। आयत नंबर 15 है सूरत अलहकाफ की। ववस्सैन अल इंसान बि वालिदैही एहसाना। इससे लेके आगे तक की जो आयतें हैं, हमने दो मुख्तलिफ किरदार देखे थे। एक वो है जो माँ बाप के साथ बहुत ही मोहब्बत करने वाला है, और दूसरा जो है वो बहुत ही नाफरमान है। हम एक प्रेजेंटेशन देखेंगे कि पेरेंट्स विश क्या है। जी, आप लोग इसको सुन देखते हुए साथ ही साथ अपना मुहासबा भी करेंगे कि अमूमन माँ बाप बच्चों से क्या ख्वाहिश रखते हैं। याद रखिए कि माँ बाप को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, ये तो हम अपनी खुशी से उनको कोई तोहफा दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन उनको हमसे क्या चाहिए ये देखते हैं। जी, ऑनलाइन पे दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ बोलूंगी ताकि आप लोग देखें और पढ़ सकें तो पढ़ें। वालदैन की ख्वाहिश अपने प्यारे बच्चों के नाम। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा कमजोर देखो और बेजार देखो, तो तुम सब्र करना, और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम खाना खाते हुए गंदगी करें और अपने कपड़े भी ना बदल सकें, तो प्लीज़ तुम बर्दाश्त करना और वो वक्त याद करना जब हमने तुम्हें खिलाने पिलाने और कपड़े बदलवाने में कितना वक्त लगाया। जब हम तुमसे बात करें और एक बात को बार बार दोहराएं, तो हमारी बात ना काटना, हमें सुनना। जब तुम छोटे थे तो हमें एक ही कहानी 1001 दफ़ा सुनाते थे, जब तक कि तुम्हें नींद ना आ जाती। जब हम नहाना ना चाहें तो हमें शर्मिंदा ना करना, ना डांटना। याद करना जब हम तुम्हारे हजारों बहानों के बावजूद तुम्हारे पीछे पड़े रहते थे कि किसी तरह तुम नहा लो। जब हम इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी को ना समझ सकें तो हमें हमारे तरीके से इसको सिखाने में मदद देना। हमने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, सही तरीके से खाना, तरीके से कपड़े पहनना और अपने हक के लिए लड़ना। जब कभी हमारी याददाश्त खो जाए या बातचीत का मजमून भूल जाए, तो हमें याद करने के लिए मुनासिब वक्त देना, और हम ना कर सकें तो घबराना नहीं। असल चीज़ बातचीत नहीं, बल्कि हम तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि तुम हमारी बातें सुनो। अगर कभी हमारा खाने को दिल ना चाहे तो हमसे ज़बरदस्ती ना करना। हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कब खाना है और कब नहीं। जब हमारे थके हुए पांव साथ छोड़ दें और हम लाठी के बगैर चल ना सकें, तो हमें अपने हाथों से थाम लेना। जिस तरह तुम जब अपने पहले पहले कमज़ोर कदम उठाने की कोशिश करते थे, तो हम तुम्हें थाम लेते थे। और जब किसी दिन हम ये कहें कि हम और ज़िंदा नहीं रहना चाहते, हम मरना चाहते हैं, तो गुस्से ना होना। एक दिन तुम भी ये बात समझ जाओगे। हमारी हिम्मत बढ़ाना। हमारी उम्र ज़िंदा रहने की नहीं है, हम तो बस बाकी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। और जब किसी दिन तुम्हें पता चले कि हमारी गलतियों के बावजूद हम हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहते थे और हम कोशिश करते थे कि तुम्हारे लिए सही रास्ता इख्तियार करें, तुम भी हमें अपने पास रखकर उदास, नाराज और शर्मिंदा ना होना। समझने की कोशिश करना और हमारी मदद करना, जिस तरह हमने की जब तुम जवान थे। चलने में हमारी मदद करना जब तक हमारी ज़िंदगी है। मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ हमें ज़िंदा रहने में मदद करना। हम मुस्कुराहट से और बेहद प्यार से, जो हमारे दिलों में हमेशा तुम्हारे लिए होता है, जवाब देंगे। वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन एहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाग्फिर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है ना, उसको याद ही नहीं रहता कि उसका रब उससे क्या कहता है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। अब देखिए कि इस्लाम ने जो हमें कल्चर दिया है ना, वो अल्लाह के हकूक के साथ साथ माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माँ बाप को अभी नहीं खोलिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि माँ बाप को माल दो, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि माँ बाप को अपना आप दे दो। हम सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन अपना आप नहीं देना चाहते। एक और आपको दिखाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। सुबह मैंने कहानी सुना दी थी, मैं देखती हूँ अगर इंग्लिश में है तो रिजवाना आप आ जाइए। कहानी सुन चुके, उसी के साथ इसको हम जोड़ेंगे। माई मॉम हैड वन आई। जी पर रिजवाना आइए आप साथ, बस तदब्बुर करते जाएं पढ़ते हुए। My mom only had one eye. I hated her. She was such an embarrassment. She cooked for students and teachers to support the family. There was this one day during elementary school where my mum came to say hello to me. I was so embarrassed. How could she do this to me? I ignored her, threw her a hateful look, and ran out. The next day at school, one of my classmates said, "Eee, your mum only has one eye." I wanted to bury myself. I also wanted my mum to just disappear. So I confronted her that day and said, "If you're only going to make me a laughing stock, why don't you just die?" Astaghfirullah. My mum did not respond. I didn't even stop to think for a second about what I had said because I was full of anger. I was oblivious to her feelings. I wanted her out of that house and have nothing to do with her. So I studied real hard, got a chance to go to Singapore to study. Then I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own. I was happy with my life, my kids and the comforts. Then one day, my mother came to visit me. She hadn't seen me in years and she didn't even meet her grandchildren. When she stood by the door, my children laughed at her and I yelled at her for coming over uninvited. I screamed at her, "How dare you come to my house and scare my children? Get out of here now." And to this, my mother quietly answered, Oh, I'm so sorry. I may have gotten the wrong address. And she disappeared out of sight. One day, a letter regarding a school reunion came to my house in Singapore. So I lied to my wife that I was going on a business trip. After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity. My neighbour said that she had died. I did not shed a single tear. They handed me a letter that she had wanted me to have. My dearest son, I think of you all the time. I'm sorry that I came to Singapore and scared your children. I was so glad when I heard you were coming for the reunion. But I may not be able to even get out of bed to see you. I'm sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up. You see, when you were born, when you were very little, you got into an accident and lost your eye. As a mother, I couldn't stand watching you having to grow up with one eye. So I gave you mine. I was so proud of my son, who was seeing a whole new world for me in my place with that eye. With my love to you, your mother. والذي قال لوالديه أف لكما आगे चलते आयत नंबर 29 से देखते हैं फज़क्किर फ़मा अंता बिनेमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून अम यकूलून शायर तो आप समझाते रहे क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन हैं और ना दीवाने क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है हम इस पर जमाने के हवादिस का इंतजार कर रहे हैं कह दीजिए कि तुम मुंतजर रहो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ क्या इनकी अकलें इन्हें यही सिखाती हैं या ये लोग हैं ही सरकश क्या इनकी अकलें इन्हें यही सिखाती हैं या ये लोग ही सरकश हैं क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान खुद खड़ लिया है वाकया ये है कि वो ईमान नहीं लाते अच्छा अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक ही बात ये भी तो ले आए क्या ये बग़ैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए सोचने की बातें हैं क्या उन्होंने ही आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं या क्या इनके पास तेरे रब के ख़जाने हैं या इन ख़जानों के ये दारोगा है या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा है तो इनका सुनने वाला कोई रोशन दलील पेश करे कि अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं। क्या तू इनसे कोई उजरत तलब करता है कि ये इसके बोझ तावान से बोझल हो रहे हैं कि ये इसके तावान से बोझल हो रहे हैं? क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि फरेब खुर्दा काफिर ही हैं। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिस नहीं, अल्लाह ताला इनके शिर्क से पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि ये तह बतह बादल है तो इन्हें छोड़ दे, तो इन्हें छोड़ दे, यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से सबका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न देगा और न वो मदद किए जाएंगे। वइन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दूना ज़ालिक, बेशक ज़ालिमों के लिए इसके अलावा और भी अज़ाब हैं लेकिन इनमें से अक्सर बेइल्म हैं। वसबिर लि हुक्म रब्बिक, तू अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले, तू अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले, बेशक तुम्हारी आँखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हम बयान कर। व मिनल लैली फसब्बिहु व इदबारन नुजूम, और रात को भी इनकी तस्बीह पढ़ और सितारों के डूबने के वक्त भी। ये थी आयत नंबर 29 से 49, 29 से 49। इन आयत का टॉपिक है इनसे पूछो। अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ शोर को बेदार करने वाली बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आप इनकी बातों पे गम ना करें। होता भी ऐसे ही है कि जब एक इंसान इखलास के साथ लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाए और लोग उसको मानने की बजाय कुछ और ही खेल तमाशों में हों तो उसका दिल जलता है। ऐसे वक्त में कहा कि आपके दिल पे जो चोट पड़ती है उसकी बजाय आप इनके बारे में जलने कुड़ने की बजाय अपने रब की तस्बीह बयान करें। यहाँ अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई कि जब तुम खड़े हो ही न तकूम, ये कौन सा खड़ा होना है? ये किसी भी महफिल से उठना भी हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कोई शख्स किसी मजलिस यानी महफिल पार्टी कोई भी जगह गैदरिंग उसमें बैठे और वहाँ कीलो काल हो यानी ऐसी बेकार बातें इधर की कोई उधर की, तो जब वहाँ से उठते हुए वो ये दुआ पढ़ ले, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, पाक है तू ए अल्लाह और तेरी तारीफ़ के साथ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ और तेरी तरफ पलट के आता हूँ। तो इंशाल्लाह ये दुआ उसके गुनाहों का कफ़ारा होगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दुआ लिख के हमें अपने पर्स में रख लेनी चाहिए और बार बार दिन में खुलेगी तो फिर याद भी हो जाएगी। और ये याद करने को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि एक दिन में इतनी बार पढ़ेंगे कि फिर भूलेगी भी नहीं। अल्लाह ताला हमें शऊर दे दे और हम अपने आप को अल्लाह ताला की ये तो आपके पास अहसन अल बयान में लिखी हुई है इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सूरत नज्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नज्म इजा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल्लुफुकिल आला। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है सितारे की जबकि वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने न राह गुम की है न वो टेढ़ी राह पर है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोरावर है। फिर वो सीधा खड़ा हो गया और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नज़दीक हुआ और उतर आया। बस वो दो कमानों के बकदर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। बस इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? इसे तो एक मर्तबा और भी देखा था, सिदरतुल मुंतहा के पास। इसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो इस पर छा रही थी। न तो निगाह बहकी न हद से भड़ी। यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों से बास निशानियां देख लीं। क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और मनात तीसरे पिछले को? क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? ये तो बड़ी बेइंसाफी की तकसीम है। दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने इनके रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो सिर्फ अटकल के और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं। यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत आ पहुंची। अमलिल इंसानी मा तमन्ना वलिल्लाहिल आखिरतु वल उला। क्या हर शख्स जो आरजू करे इसे मुयस्सर है? अल्लाह ही के हाथ में है ये जहां और वो जहां। ये थी आयत नंबर 1 से 24। इसका उनवान है दिल ने झूठ नहीं बोला। सूरत बनी इसराइल के आगाज में हम देख चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकये मेराज का पहला मरहला बयान हुआ कि जब आप ज़मीनी सफ़र पे बैतुल्ला से बैतुल मक़दस तक गए, वहाँ से फिर जो आपका सफ़र बैतुल मक़दस से शुरू होकर सिदरतुल मुंतहा तक गया, उनका तذکرہ हमने इन आयात में पढ़ा कि कैसे अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कुर्ब अल्लाह के नबी सल्लम को अता फरमाया और आप उनको इतनी करीब से देख रहे थे। और वो वक्त था कि जिस वक्त आपको गैब की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गईं जो दुनिया में एक इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं है। हम इन आयतों को पढ़ते हुए जो चीज़ सोच सकते हैं वो क्या कि वो भी कोई दिन होगा जब हम भी अपनी खुली आंखों से जन्नत के ये नज़ारे देखेंगे। इस यक्षा सिद्रतमा यक्षा, जब छा रहा था सिद्रा पर जो छा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात को अगर आप जमा करें तो पता चलता है कि सातवें आसमान पे एक ऐसा दरख्त है, फरमाया कि जिसके बेर बड़े बड़े मटकों के बराबर हैं और सोने की टिड्डियों ने उसके ऊपर साया किया हुआ था। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैंटेसी देखी हो अगर, या कोई बहुत ही ग्लैमरस माहौल में आप गए हों, ऐसे लगे कि बस सारा दरो दीवार, सारे दरो दीवार ऐसे हैं कि सोने के बने हुए, चमक रहे हैं, थ्रिल है, उसको आप एक तरफ कर लें और जन्नत के जो मनाजर अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बताता और दिखाता है, इसको अगर हम तस्वुर की आँख से देखें तो हमें इस चीज़ की तड़प लग जाए कि अल्लाह वो कौन सा दिन होगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। ख्वाहिश करने से इंसान के अंदर, ख्वाहिश करने से इंसान के अंदर फिर उसको पाने की तमन्ना भरती है। आप देखिए कि दुनिया में जो लोग बड़े बड़े टिकट लेके दूर दूर जाते हैं, कोई दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं जो दूर से सोचे तो बहुत है, जाके देखे तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन लोग हज़ारों के टिकट लेके जहाज़ों के होटल्स में रहते हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, आप डिज्नीलैंड जा रहे हैं, आप सी वर्ल्ड जा रहे हैं, आप लॉस वेगस जा रहे हैं, इसी तरह के कुछ और नाम भी होंगे, आप दुबई जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं, आप जितना भी सोच के जाए ना तो हकीकत वो नहीं होती जो आपने देखी होती, सोची होती है। लेकिन जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने जो बात फरमा दी कि फ़ला तालम नफ्सुम मा खुफिया लहुम मिन कुर्रत आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने तैयार क्या किया। कब आखिरी दफ़ा हमारे दिल में उसकी तड़प आई? सहाबे कराम को तो इस दुनिया में रहते हुए उस जन्नत की खुशबू आती थी, वो जन्नत की बातें किया करते थे, हम क्यों नहीं करते? शायद इसलिए कि हम अपनी इस दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि हमारी जन्नतें इस दुनिया में बन रही हैं, जन्नत नज़ीर, जन्नत नुमा, गर क्या कहते हैं कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये दुनिया में जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन वो जन्नत होगी क्या? आप अपने आप को ज़रा चुटकी काट के सोचें कि जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह करे एक वक्त हो कि हम जन्नत में बैठे हों। पिछली ज़िंदगी के कितने वाकयात याद करें, आप चीज़ सोचते हैं बड़ी दूर है, अभी बड़ी दूर है, फिर एक वक्त आता है, वो वक्त आ जाता है और आके चला भी जाता है। एक लड़की की शायद शादी का दिन ऐसा होगा कि जिसके लिए वो बहुत सोचती है, कई कई महीने क्या सालों पहले तैयारी शुरू होती है, फिर वो दिन आ जाता है और गुजर जाता है। इसी तरह एक दिन आएगा ना कि हम जन्नत में होंगे, और वहाँ जाके तो वैसे ही लगेगा कि ये दुनिया सिर्फ एक दिन था या दिन का भी कुछ हिस्सा। तो ज़रूरत है इस बात की कि जन्नत की बातें किया करें, मुबालगे की ज़रूरत नहीं, लेकिन ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ भी शेयर किया करें, उनको शौक़ दिलाएं जन्नत के। जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो फिर वाकई हमें ख्वाब भी उसी के आने लगेंगे, फिर जब उसको देखने लगेंगे फिर उसकी कीमत पूछेंगे। कभी आपने किसी को किसी शॉपिंग मॉल में एक बड़ी कोई खूबसूरत चीज़ देखते हुए देखा होगा? पहले तो वो जाते ही नहीं ऐसे मॉल्स में कि लो हम क्या करेंगे जाके, लो वहाँ तो कदम रखने के भी इतने पैसे रख देने पड़ेंगे। हर कोई उठा के ले जाए, फिर दूर वहाँ रखा हुआ कोई बहुत खूबसूरत पीस पसंद करके आता है इंसान, फिर डरते हुए देखता नहीं है कि टैग कितने का है, हार्ट फेल ही ना हो जाए। हाँ, फिर अगर कोई देख आए और हज़ारों में हो और उसके पास उससे कम हो, तो दिल में एक चुपके चुपके ख्वाहिश पालने लगता है, अच्छा ज़रा पैसे जमा कर लूँ, ये देखूँ। उन सबको छोड़ दें, आप सिर्फ एक गोल्ड के सेट की बात कर लें, आपकी तो जन्नत वही बड़ी है। किसी ज्वेलर की दुकान पर रखा हुआ कोई सेट 4-5 लाख का, चुपके चुपके देख के आ जाती है, बड़ा खूबसूरत है, अब तो और भी खूबसूरत लग रहा था, अब तो और भी बड़ा लग रहा था, और जब घर ले आते हैं कहते हैं वाकई ये वही, ज़रा छोटे नहीं लग रहे बंदे, वहाँ तो बहुत बड़े लग रहे थे। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई है ना, उसको कुरान पाक में खोल के रख दिया कि ये जो चुपके चुपके देखते हैं ना इन चीज़ों को, तो इसको मैं वहाँ दूंगा। आप कभी भी कोई चीज़ देखे ना बड़ी प्यारी हो, और आप एक तो ये ना पैसे, मेरे ख्याल में पैसे तो सबसे छोटी चीज़ है, यकीन करें, पैसों से अफोर्ड ना करना सबसे छोटी कमज़ोरी है। एक और भी चीज़ होती है, पैसे तो आप लगा लेंगे लेकिन आप इतनी नज़ाकत से रह ही नहीं सकते कि उसको पहन के आप अपनी गर्दन को ठलाते फिरें। हाँ, आपको इस वक्त ही नहीं, इतनी केयर ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक असर होता है। आप जेवरात पहनते हैं तो आपका बर्तन धोने को दिल ही नहीं करता है, और फिर उसके बाद बोझ है। आप चुपके से अल्लाह को कह दिया करें कि अल्लाह ताला ये मैंने बुक करा दी है, ये मैं वहाँ लूँगी। पता नहीं कितने सेट बुक कराए होंगे अभी तक आपने भी शायद। हाँ, कोई भी बहुत अच्छी चीज़ लग सकती है, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कभी आप कहीं गुजर रहे हैं, किसी को देखा अच्छा लगा, अल्लाह इसको मुबारक करे, अल्लाह ताला ये मेरा ऑर्डर लिख लें, और वहाँ जाके ले लें। एक एक ऑर्डर आपके टैग्स के साथ, आपके नाम के साथ वहाँ होगा, और हदीस में आता है कि जन्नतियों को वहाँ तक जेवरात पहनाए जाएंगे जहाँ तक उनका वजू का पानी जाता था। और ये दुनिया वाले जेवर थोड़ी है, पहले पहन लें फिर चुपते रहते हैं, फिर किसी के पास भी जाए तो वो कहते पीछे हो जाओ, ये तुमने क्या चुभने वाली चीज़ लगाई हुई है। हाँ, माँ अपने बच्चों को कई दफ़ा यकीन करें कि मारती हैं, और बच्चे रोते हैं माएँ जब जेवरात पहनती हैं। अच्छा, माँ कहीं जेवर पहन के कपड़े जाती है ना, तो माँ कहती है ये फलां इसको बड़ा घूर घूर के देख रही थी इसलिए रो रहा है, असल में उसको माँ की चूड़ियाँ चुभ रही होती हैं, और माँ का ख्याल क्या होता है कि ये जो है ना ये किसी की नजरे बद का शिकार हुआ है, आजमा के देख लें। आप कहते हैं घर में अच्छा भला होता है या शादी में आके रो रहा है, क्योंकि वो इतनी चुभा चुभियाँ उसको लगी हुई हैं उस गरीब को अपने। मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस तब हो रहा होता है जब छोटी छोटी बच्चियों को गोटे किनारियों वाले कपड़े और चूड़ियाँ पहनाई हुई, और सिर्फ हमारी आंखों की ख्वाहिश है, यकीन करें उस बच्चे को केयर भी नहीं कि आपने उसको क्या पहनाया हुआ है। तो लेकिन एक वक्त आएगा कि वो असल जन्नत होगी, जो शौक़ पूरे करने वहाँ कर लें, क्योंकि बंदे का फिर मूड चेंज हो जाता है। इस वक्त जो हमारी उम्मत का हाल है ना, उनका मूड बदला हुआ है, हर हफ्ते तो कपड़े सिल के आते हैं, अब जब कपड़े आए जेवरात आए तो पहनने भी है ना। मैं बहुत शौर से कह रही हूँ, मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रही, आप सोच एकदम नहीं बदलती। जब आपके बहुत सारे कपड़े होते हैं फिर मैचिंग ज्वेलरी के लिए आपको जाना पड़ता है, फिर वर्ड्स और सब कुछ जमा हो गया, अब क्या आप अनकॉन्शियसली इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी इनविटेशन का, कोई मौका आए तो मैं पहनूं। रियली देखिए, आपके सच्चे कपड़े नहीं है तो आपको आजमा के देख लें कि आपको कोई खुशी नहीं होगी किसी के शादी के या दावत की, कहेंगे इन्हीं कपड़ों में जाना है, लो क्या मज़ा आएगा। अच्छा छोड़ दो भी, ऐसे ही क्या मैं ना आऊँ तो गुजारा हो सकता है। और अगर आपके सूटकेस में चमकते हुए कपड़े हों और जेवरात हों और आपके, अच्छा चलो शुक्र है मौका आया, मैं पहन के तो देखूँ। ये जो चीज़ें ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे को डी ट्रैक करती हैं, आजमा के देख लीजिएगा। अगर दिल पे हाथ डाल के अपनी सारी ऐसी कीमती चीज़ों को ज़रा एक एक किनारे लगा के देखें, फिर आपकी पार्टियाँ कितनी कम होती हैं। ये फिर एक जब एक पार्टी खाते हैं तो उसके अंदर से फिर एक और पैदा हो चुकी होती है। हाँ, तो बहरहाल ये तो बातें सिर्फ हम अपने आपको बहलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की वो जन्नत बड़ी खूबसूरत होगी। अल्लाह करे कि कोई कुछ ऐसा काम हो जाए कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें बग़ैर हिसाब के वो जन्नत दे दें। फरमाया फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, अल्लाह ही के हाथ में है ये जहान और वो जहान, और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकती, मगर ये और बात है कि अल्लाह ताला अपनी खुशी और चाहत से जिसके लिए चाहे इजाज़त दे दे। बेशक जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों का औरतों वाला नाम मुकरर करते हैं, हालांकि इन्हें इसका कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं। और बेशक वहमो गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। तो आप इनसे मुंह मोड़ लें, तो आप इनसे मुंह मोड़ लें जो हमारी याद से मुंह मोड़े और जिसका इरादा बजू जिंदगानी है दुनिया के और कुछ ना हो। फारिद मन फारिद अमन तवल्ला अनजिक्रीना, तो आप इससे मुंह मोड़ लें जो हमारी याद से मुंह मोड़े और जिनका इरादा दुनिया की जिंदगी के सिवा और कुछ ना हो। यही इनके इल्म की इंतहा है, आपका रब इससे खूब वाकिफ है जो इसकी राह से भटक गया, और वही खूब वाकिफ है इससे भी जो राह याफ्ता है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि अल्लाह ताला बुरे अमल करने वालों को इनके अमाल का बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला इनायत फरमाए। कौन होते हैं नेक काम करने वाले? अल्लज़ीना यजतनिबून कबाइर अल इस्मी वल फवाहिश, इन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी सिवाय किसी छोटे से गुनाह के। बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मग़फ़रत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है जबकि इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे। बस तुम अपनी पाकिजगी आप बयान न करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। ये थी आयत नंबर 25 से 32, 25 से 32। इसका उन्वान है यही इनके इल्म की इंतहा है। आयत नंबर 30 का इब्तदाई हिस्सा है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ज़ालिक मबलगुहुम मिनल इल्म, अल्लाह ताला ने लोगों के इल्म की इंतहा क्या रखी? दुनिया। आज दुनिया का जितना भी इल्म दिया और दिलाया जा रहा है उसके अंदर अक्सरियत, मुझे सादा पानी दे दे, सादा पानी ना, जज़ाकअल्लाह, बस ठीक है। अब देखिए कि यहाँ जो बात हुई ना मबलगे इल्म, जो मबलगा हम मिनल इल्मी, अल्लाह के नबी सल्लम की एक दुआ के कुछ अल्फाज में भी इसी तरह की बात भी आती है कि अल्लाह इस मेरे इल्म को दुनिया का ना पाना, यानी मैं जो भी इल्म हासिल करूं उसके बाद मैं सिर्फ दुनिया ही ना चाहूं। आज देखिए कि तालीम के नाम पे भी जो चीज़ें हम दूसरों को देते हैं या दिखाते हैं उसका आखिरी चीज़ क्या, उसकी आखिरी की चीज़ क्या समझ आती है? दुनिया। अगर आप देखिए कोई मेडिकल तक पहुंच जाता है, सच बताइए कितने लोग हैं जो शौक से इस ख्याल के साथ वो तालीम हासिल करते हैं कि हमें इस इल्म के नाते से अल्लाह को पहचानना है या इसके नाते हमने अपने आप को बामकसद बनाना है। बल्कि मोस्टली ख्वाहिश क्या होती है कि इसके बाद जॉब, प्रोफेशन, यानी जब इल्म प्रोफेशन बन जाता है ना तो वो फिर आखिर दुनिया ही है। लोग फिर वो सब्जेक्ट्स लेने लगते हैं जिसके बाद ज़्यादा मनी मेक की जा सके। आपने एक ट्रेंड देखा होगा, कुछ साल पहले हर चौथा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता था। क्यों? कि डॉक्टर्स की पे बहुत होती है, क्यों? कि डॉक्टर्स को सहूलत बहुत होती है। आज के दौर में कुछ और चीज़ें सामने आ गई हैं। इस्लाम इल्म का ये मिजाज नहीं देता। अब देखिए कि इस्लाम जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने इल्मी मैदान में बहुत कोशिशें की थी। उस वक्त ये मेयार नहीं होता था कि हम इससे कोई प्रोफेशन ले, उससे फ़ायदा क्या होता है? जब ये सोच होती है ना कि हमने हर इल्म को डिस्कवर करना है तो डिफरेंट तरह के लोग सामने आते हैं। आज जितने दुनिया में आपको उलूम दिखेंगे उनमें से अक्सरियत के जो इन्वेंटर कह लें या उनके फाउंडर्स जो थे वो मुस्लिम थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। लेकिन आज के दौर में जो इल्म का शोरगुल भी होगा तो वो अमूमन प्रोफेशनलिज्म पे होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्म जो हासिल करा जाए सिर्फ इसलिए कि उससे मज़ीद दुनिया सीखी जाए, फिर वो इल्म इंसान को अल्लाह के पास, अल्लाह ताला के साथ कैसे जोड़ेगा। फिर अगली चीज़ इस हिस्से में जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैं आपको आयत का नंबर भी बोल देती हूँ जी, आयत नंबर 32 में है, वह इस अन तुम अजिन्न तुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, और जब तुम अपनी माओं के पेटों में जनीन थे, छोटे से बच्चे थे। लाइट बंद कीजिए, आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि एक बच्चा मदर के वूम में किस तरह ग्रो करता है। ये चीज़ें वैसे तो इंसान देखता है, लेकिन इस वक्त कुरान पाक के दौरान इनको देखना एक अलग सोच के साथ है कि हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे, किन किन मराहिल से गुजार के इस दुनिया में भेजा। ये देखिएगा बच्चे की, ये माँ के वूम में जो ये पिक्चर है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। इस वक्त हमारा बिल्कुल फोकस इसकी स्पिरिचुअलिटी पे होना चाहिए। एन एम्ब्रियो ऑफ फ्यू वीक्स इनसाइड द मदर्स वूम, देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड, यानी इसके बाद अभी बहुत सफ़र है। इट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स डिवेलपमेंट, देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड। जी ये खुद ही मेरे वाले मूव होगा। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट एंड एट दैट स्टेज इट कैन बी कन्फ्यूज विद द एम्ब्रियो ऑफ डॉग और मंकी। जी इट इज़ कनेक्टेड टू दी, ये क्या लिखे बैठे लीनो, किसी को सही आता हो तो जी आ जाए रिजवाना, आप ही पढ़ दें इसको ताकि फिर रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। अभी आप देखते रहें इसको, फिर हम जल्दी से देखेंगे। देखिए ये बच्चा कहाँ कहाँ से घूम के आता है, ये इतना बड़ा सर दुनिया में आने के वक्त हो तो कैसा लगे। मैं शुरू से लगाऊंगी ताकि आप लोग इसको साथ ही साथ दोबारा देखें। In the womb. An embryo of a few weeks inside the mother's womb. There is a long road ahead. It is in the beginning of its development. It is the first step of human development, and at this stage it can be confused with the embryo of a dog or a monkey. It is connected to the vitello bag that provides the nutrients that it needs in the first few weeks of life. The umbilical cord then starts to feed it with nutrients provided from the mother's body. After about 8 weeks of gestation, the vitello bag loses its function. While everything happens, it floats calmly in the uterus of its mother. In the 16th week of gestation, it already has developed the limbs. The eyes are still closed, but the hands and the feet start to move themselves, even though its mother does not perceive it yet. Thanks to the echography 4D, you can see the features of the baby quite clearly, even its facial expressions. At 24 weeks, only the lungs are not completely formed. If it was born at this moment, it would have a good chance of survival. At this stage, it already moves the arms and the legs, it blinks the eyes, and it sucks the fingers. It's becoming conscientious of the space that surrounds it. As with all embryos, it passes most of the time sleeping. It even dreams. Oh. completed 9 months and is ready to be born. In 40 weeks, that was one cell was changed into a human being. What was one cell has changed into a human being. The miracle of the formation of the life of a human being in the womb is almost finished. In few days, the lungs and the placenta will be put in charge to signal that the hour of the childbirth has arrived. The baby still sleeps calm in the womb of its mother. It does not know that soon it will abandon the placidness of its house to pass through one of the most traumatic experiences of life. Yes, because the childbirth is not painful only for the mother, it is also traumatic and stressful for the baby. But it is thus that it happens, the miracle of life. देखिए माँ को पता होता है कि ये सब कुछ हो रहा है अंदर कितनी माएँ हैं जो इन दिनों में सुबह उठ के अपने स्टमक में या अपने पेट पे इस सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस देती हैं तो जो रब वहाँ पेट के अंदर इतने कुछ करवा सकता है काम तो क्या दुनिया में आने के बाद फिर वो इंसान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 33 سے افرائیت اللذی تولا واتا قلیلا و اکدا آئندہ علم الغیب فہو یرا کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے کون سا رب وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے اور یہ کہ وہی شیرا ستارے کا رب ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا وسمود کو بھی جن میں سے ایک بھی نہ بچا ایک کو بھی باقی نہ رکھا اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے اور الٹی گئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا پھر اس پر چھا گیا جو چھا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى پس انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے آزِفَتِ الْآزِفَةَ آنے والی گھڑی قریب آ گئی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةَ اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ کیا پس تم اس بات سے تعجب کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور ہنس رہے ہو روتے نہیں وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ بلکہ تم کھیل رہے ہو بس اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو آیت نمبر 33 سے 62 33 سے 66 62 इन आयतों का टॉपिक है, तुम खेल में हो, हंस रहे हो, रोते नहीं हो। इन पूरी आयत में अगर आपने कुछ चीज़ों पर तवज्जो की हो तो आप देखेंगे कि हंसाता कौन है? अल्लाह। रुलाता कौन है? अल्लाह। मौत कौन देता है? ज़िंदगी कौन देता है? औरत कौन बनाता है? मर्द किसने बनाया? बच्चे को नुतफे के बाद माँ के पेट में शक्ल कौन देता है? दुनिया में आने के बाद दौलत कौन देता है? तो जो इतना कुछ दे, फिर हम उसको क्या दें? क्या इन आयतों को पढ़ते हुए आप अपने आप को दूसरों के बंधन से आज़ाद नहीं महसूस कर रहे थे कि जब सब कुछ रब के हाथ में है तो मैं दूसरों के साथ क्यों अपने मामले को जोड़ूं? आखिरी आयतों को हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 59 से एंड तक। अफमिन हाजल हदीसी ताजबून, क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो? कौन सी बात? कुरान। इसका मजाक उड़ाते हो, पुरानी बातें, ओल्ड पीपल, हाँ 1400 साल पुरानी किताब। वतदहकून वला तबकून, और हंस रहे हो, रोते नहीं हो। वन तुम सामिदून, बल्कि तुम खेल रहे हो। ये जो सामिदून का लफ्ज़ है ना, इसकी दो तरह से तफसीर की जाती है। एक इसकी तफसीर होती है गाने बजाने से, समदा से, यानी तुम खेल तमाशों में पड़े हुए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे कुफारे मक्का के सामने सूरत नजम पढ़ी। अब अगर आप इसको तिलावत सुने, इंशाल्लाह आप तैयार रेडी रखें अगर तिलावत इनकी, तो हम अभी सुनते भी हैं। तो इतना वजद तारी हुआ अल्लाह के नबी की ज़ुबान से इस इन आयतों को सुनने के बाद कि जब आखिरी आयत पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो कुफारे मक्का ने भी कर लिया। उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है, इस तरह उनके ऊपर कैफियत तारी हुई। और जब वो सजदे में गए तो खबर फैल गई कि कुफारे मक्का मुसलमान हो गए। ये खबर जब खबशा में पहुंची तो अच्छा मुसलमान हो गए, खुशी खुशी वापस लौटे कि अब तो मक्का फतह हो गया, अब तो बात ही ना रही। लेकिन जब वापस आए तो पता चला कि खबर झूठी थी। इससे क्या पता चलता है कि कुरान समझ ना भी आए या कुरान को कोई ना भी माने तो इसका एक असर होता है। एक नॉन मुस्लिम थी तो वो कहती थी कि मैं जब आप लोगों की ये अजान की आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे कुछ होता है। आज भी आप अच्छी आवाज़ में कुरान सुने तो आप महसूस करते हैं कि इसका एक असर दिल पे होता है, और जब इंसान को समझ आता है तो फिर तो लगता है कि वाकई वो अपना कलाम है। जी रेडी है तिलावत? अगर तो हैंड रेस करें, नहीं तो फिर हम बाद में जहाँ रुकेंगे तो वहाँ पर इसको सुन लेंगे। इस वक्त उनकी इफ्तारी का टाइम है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप लोग खोलें सामने अपने कुरान पाक। या अब करेंगे क्या, थोड़ी सी आपको लिसनिंग की भी आदत होनी चाहिए। अरबिक टेक्स्ट को देखेंगे और इस वक्त और कुछ नहीं, इन आयतों के सौती हुसन को देखेंगे, यानी इसके अंदर जो मेलोडी है। और सोचिएगा कि इसके बाद किसी सामेदून वाली कैफियत की ज़रूरत रहती है। जो लोग इसलिए गाना सुनते हैं ना, बाद लोग सिर्फ म्यूज़िक सुनते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आई क्यों सुनते हैं। सच्ची बात है, कोई वजह नहीं समझ आती, शायद तस्कीन के लिए। तो आप देखते हैं कि क्या हमारी रूह की ग़िज़ा कुरान है या कुछ और। चलिए सुनते हैं। एक आध लाइट बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट है। بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا یہ جب میں کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ ہم کیوں نہیں ایسے پڑھتے اور چلیں ٹھیک ہے مردوں کی آواز ہے تو پھر ہمارے بھائی ہمارے شوہر بچے کیوں نہیں ایسا پڑھتے یہ ابو بکر شاتری تھے بہت سافٹ پڑھتے ہیں جی آپ بتائیے رضوانہ ٹھیک ہے ان سے بھی پڑھوائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ خالی قرآن کا بھی کتنا حسن ہے نا یہاں آپ نے ابھی دیکھا کہ آپ شاید ترجمہ تو ہم پہلے کر چکے نا پیچھے سے کئی دن سے آپ سے بات ہو رہی تھی عاد اور ثمود کے گھر آپ سمجھتے ہیں نا ان قوموں کے بارے میں اس کو بند کیجئے آپ کو میں ایک پریزنٹیشن دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے وہ لوگ گھر بناتے تھے اور اس وقت اب ہم ان کو کیسے دیکھیں گے جی کیا میری آواز نہیں آ رہی جی بتائیے جی معاف کریے گا میں نے بھول گئی تھی چینج کرنا جی ہم ایک عاد اور ثمود کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ اور ان کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ اپنے وقت کی ترقی یافتہ قومیں تھیں آج کے حساب سے سپر پاورز ان کا ڈنکا بجتا تھا ان کی ترقی کو آپ دیکھیں گے عاد اور ثمود یہ دیکھیے پتھروں میں گھر تراشتے تھے اور اس وقت کوئی کاروینگ کی مشینیں نہیں تھیں ان کے پاس کچھ نہیں تھے پتھروں کے اندر یہ دیکھیں ان کے گھر سوچیے ذرا ان کا کیا اس وقت کلچر ہوگا اور کیا ان کی شان ہوگی ان گھروں کی یہ دیکھیں یہ گھر کے اندر پورے بڑے پتھر کے اندر جگہیں بناتے تھے ہولز بنا کے اندر گھر اور آج کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا یہ دیکھیے ان کے گھر اور ان کی عمریں کہتے ہیں دو دو تین تین سو سال ہوتی تھیں مٹی چونے کے گھر ان کی زندگی میں ختم ہو جاتے تھے تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں ان کے ناخن ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے سخت ہوتے تھے اللہ بہتر جانے آتا ہے روایات میں کہ یہ اپنے ناخنوں سے کریدتے تھے یہ دیکھیے ये देखें नीचे बुत बने हुए, ये होती हैं कौमों को डुबोने वाली चीज़ें, ये हाथी बने हुए हैं जानवर, ये अपने दौर की सुपर पावर्स थी, लेकिन अल्लाह के आगे कोई नहीं चल सका। आज भी शायद ऐसा कोई स्टाइल बनाना चाहे तो कितनी मेहनत से बनाए, और अब देखिए कब वक्त आएगा कि लोग पहले पत्थर बना के ला, पत्थर ढो के लाएंगे, फिर उसके अंदर घर बनाएंगे। हर वक्त इंसान पुरानी चीज़ों को रीमॉडल करने और उसी से आइडियाज़ लेना चाहता है। ये देखिए इनका पिलर, ये देखिए लग रहा है कि किसी हाथ का बना हुआ है। अल्लाह ने इनके घर रख दिए निशानियों के लिए, खुद नहीं है। कुरान पाक में पढ़ चुके ना पीछे कि इन पे ना आसमान रोया ना ज़मीन रोई। इनके देखिए, ये देखिए यहाँ रास्ता, ये देखिए ये सीढ़ियाँ, ये देखिए। हम समझते हैं आज हमें बहुत दौलत और नेमतें मिली हैं, अल्लाह ताला कहते हैं तुम तो उनके अशरे अशीर को भी नहीं पहुँचे हुए जो उनको दिया हुआ था। ये देखिए इसके अंदर जाने का रास्ता, ये देखिए, ये देखिए एक पूरे पहाड़ को कैसे, ये पूरा एक फाट जैसे एक मेन गेट नहीं होता, और ये नीचे घुस, अंदर इनके होल होंगे, रहते थे बाकी अंदर, ये ऐसे कोई शो पीस नहीं थे। ये देखिए अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है। अगर ये सारी तरक्की अल्लाह की रज़ा के साथ हो तो अल्लाह ताला इसको और बढ़ाता, आज भी होते, लेकिन आज क्यों चले गए कि इन्होंने ना शुक्री की। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे बड़े घरों में हमें ना पकड़ाए अल्लाह ताला, और हम वही काम जो चीज़ें अल्लाह ने नेमते दी उसको अल्लाह ही की याद में और अल्लाह के रास्ते में ही लगाएँ और इस्तेमाल करें। चलिए सूरत कमर, पीछे नजम थी तो अब कमर है। कायनात की चीज़ों पे अल्लाह ताला निशानियां दे रहे हैं। एक मिनट चाहिए मुझे, आप लोग खोलिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक्तरबत सात वंशक्कल कमर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया, और अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। यकीनन इनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट डपट की नसीहत है। हिकमतुल हिकमतुम बालिगतुम फमा तुगनि नुज़ुर, और कामिल अक्ल की बात है, लेकिन इन रौनी बातों ने इनको कुछ भी फ़ायदा न दिया। पस ए नबी तुम इनसे एराज करो, जिस दिन एक पुकारने वाला नापाक नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा। खुशान अबसारुहुम, ये झुकी आँखों कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे कि गोया वो फैला हुआ टिड्डी दल है, पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए होंगे, और काफिर कहेंगे ये दिन तो बहुत सख्त है। इनसे पहले कौम नूह ने भी हमारे बंदे को छुटलाया था और दीवाना बतला कर झिड़क दिया था, बस इसने अपने रब से दुआ की, फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुम फंतसिर, ए रब मैं बेबस हूँ तो मेरी मदद कर। बस हमने आसमान के दरवाज़ों को ज़ोर के मीह से खोल दिया और ज़मीन से चश्मों को जारी कर दिया, बस इस काम के लिए जो मुकद्दर किया गया था, दोनों पानी जमा हो गए और हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी, बल्कि इसकी तरफ से जिसका इन कुफर किया गया, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा। फहल मिन मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نے بھی جھٹلایا, بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہ ہم منحوس دن میں بھیج دی. جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, بس کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا؟ كذبت ثمود بالنذر قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. فقالوا تو کہنے لگے کیا ہم ہی میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے, تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے. کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے. اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا. بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے, پس سے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر. ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم ہے, ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی, بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے, بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی, بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے, انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی. اپنے احسان سے ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا, لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا, بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو. بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو. اور یقینی بات یہ ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا. فذوقوا عذابی ونذر بس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت اور واعظ کے لیے آسان کر دیا, بس کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے, انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں, بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا. اے قریشیو کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں, یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ عنقریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹ دے کر بھاگے گی, بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے. اللہ اکبر. ان المجرمین فی ضلال وسعر بے شک گناہگار گمراہی اور عذاب میں ہیں, جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو. بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہوتا ہے جیسے آنکھ کا چھپکنا. اور ہم نے تم جیسے بہت ساروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے جو نصیحت لینے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اسی طرح ہر چھوٹی بات بڑی بات لکھی ہوئی ہے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرنا. یہ تھی آیت 1 سے 55، 1 to 55. اس کے ٹاپکس لکھیں گے. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا جو نصیحت پکڑے؟ دوسرا ٹاپک ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. کتنی تکرار تھی ان دو باتوں کی، اللہ کی پکڑ، اس کے عذاب، اور نصیحت اور قرآن. سنتے ہوئے آپ پتہ نہیں کیا جواب دے رہے ہوں گے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہر قوم کے حالات سنا کے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس بھی کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آخری صورتیں جو ہے نا، یہ ہیل اپ کر رہی ہیں. ہیلنگ سمجھتے ہیں؟ جیسے اوپر آپ پیسٹنگ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز بنا لیتے ہیں نا، پوری بن چکی ہوتی ہے، بس اوپر سے اس کو کریمنگ کرتے ہیں، اس کو پلستر کرتے ہیں. جب دیوار بنتی ہے تو اینٹیں لگتی ہیں نا، پھر بیچ میں کہیں کے ہولز رہ جاتے ہیں کہیں، پھر اوپر سے سیمنٹ ڈال کے اس کو بالکل پلین کرتے ہیں. مجھے کیا فیل ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں سارے احکامات گزرے، باتیں گزریں، ہمارے اندر کچھ دراڑیں پڑیں، کچھ چوٹیں پڑیں، کچھ اس طرح کے حالات ہوئے، اب اللہ تعالیٰ اوپر سے ایسی پیسٹنگ کر رہے ہیں کہ کوئی اگر خالی خانہ ہے کہ جہاں سے پھر کوئی دنیا کی ایسی چیز ہمارے دل میں جائے کہ جو ہمیں اس کلام سے دور کر دے، تو اس راستے کو بھی بند کر لیں. اور واقعی ان آیتوں کی تلاوت سننے سے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے. میں چاہوں گی کس کی بھی سنیں، اور اگلی آیتوں کی جو سورہ الرحمن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں سے ایک پریزنٹیشن کے ساتھ سنواؤں گی. جی ریڈی ہے تلاوت؟ تو ہم سن لیتے ہیں. آپ اس آیتوں کو، ان آیت جو جہاں جہاں یہ آیتیں آئیں گی نا، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے ساتھ ساتھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے کہ کیا واقعی میں اس جگہ پہ آتی ہوں. اور دوسرا آپ نے اب سنتے وقت جو ہائی لائٹ کرنی ہے چیزیں، وہ کرنی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کو آپ ہائی لائٹ کریں گے تو پھر بعد میں انشاءاللہ ہم اس پہ ایک اور بات کریں گے. چلیے تلاوت سنتے ہیں، اور وہی لسننگ کا انداز ہوگا. دیکھیے یہ وقت بہت قیمتی ہے. اگر آپ کی نگاہیں آپ کے قرآن سے ادھر سے ادھر ہو گئی نا، تو آپ پورا اس بات کو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کو ہونا چاہیے. کھولیے پہلی آیت. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک تو کرتے ہی تھے، کہنے لگے کہ ہم کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. کہا اچھا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی چاند کی طرف کی اس طرح سے، اور چاند دو ٹکڑوں میں کٹا اور ایک پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف گیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور ایک دم گھمانے، اور بعد میں کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو اس نے ہماری نظروں پہ جادو کر دیا تھا. لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم بھی دیکھیں گے اس منظر کو. لائٹ بند کیجیے گا. اور کہتے ہیں کہ انڈیا میں بھی یہ دیکھا گیا تھا. انڈین ہسٹری کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ چاند سپلٹ ہوا تھا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیسے دلیل بنا کے پیش کیا. یہ دیکھیے یہ چاند پہ جو تصویر لی گئی ہے، یہ دیکھیں. اور آج جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لگتا ہے کہ کبھی تاریخ میں یہ دو ٹکڑوں میں بٹا تھا. یہ دیکھیے کل آئیں. अब ये पढ़ के सुनाने के लायक है, इसमें यही खुलासा लिखा हुआ है कि दिस पिक्चर शोज द लोकेशन ऑफ रॉकी बेल्ट विच शोज द मून वाज वंस स्प्लिट, और नीचे फिर वो वाक्य लिखा हुआ है। कोई ना माने तो ना माने, दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्प्लिट दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द मून। ये देखें, अब आज भी कोई ना मानेगा तो उसकी मर्जी, लेकिन अल्लाह ताला ने निशानियां जो हैं वो मौजूद रखी हुई हैं। शायद किसी दौर में लोग चांद पे जाने लगेंगे, जाके देख सकेंगे। अल्लाह ताला ने क़यामत के कुर्ब की बात की, और आखिरी आयत पे शायद आपने गौर किया कि नहीं किया, इन द मलीक के मुक्तदिर। मुझे तो इससे फिर वही याद आ रहा था मीटिंग विद अल्लाह। ये होगी वो इज़्ज़त वाली बैठक जहाँ लोग बैठेंगे कि जब इनको अल्लाह ताला अपनी सारी ज़िंदगी की चीज़ें दिखाएगा कि देखो तुम क्या करते थे और कहाँ करते थे। आज दुनिया में इंसान अपनी गैदरिंग्स पे कितना फ़ख्र करते हैं ना, हमारी गैदरिंग्स, हम बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, हमारी पार्टीज़, हमारी महफिलें। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नतियों को अल्लाह ताला एक ऐसी गैदरिंग में बिठाएंगे कि जहाँ इन द मलीक मुक्तदिर। अगर वक्त हुआ एंड पे तो आपको फिर दिखाऊंगी, कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि उसको दोबारा दिखाया जाए, लेकिन बात यह है कि जो आज अल्लाह के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, कल अल्लाह ताला उसको वो सब कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के वापस करेगा, सिर्फ यह कि लेने वाला बन जाए। आगे सूरत अर्रहमान है, कुरान पाक की बहुत ही मारूफ़ सूरा, और वो सूरत जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, और एक शायद इसके बारे में यह भी है कि दुल्हन पे पढ़ के भूखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान, अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान, वश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। आफ्ताब और माहताब मुकर्रर हिसाब से हैं, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावुज़ ना करो, और इंसाफ के साथ वज़न को ठीक रखो और तोल में कमी न करो। और उसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं, और भूस वाला अनाज है और भूस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल है। फबियाला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस इंसानों और जिन्नों तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। आप अपनी ज़ुबान में कहें कि हम अल्लाह तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाएंगे। ला बिशयम मिन निमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, बस इतनी ही काफ़ी है लाइट्स इंशाल्लाह। बस इंसानों और जिन्नों तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत को झुटलाओगे। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, इसने इंसान को बचने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फबियी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। ते जिन्नों और इंसानों तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, इन दोनों में एक आड़ है कि इससे भर नहीं सकते। फबियी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों में से मोती और मोंगे बरामद होते हैं, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और अल्लाह ही की मलकियत में है वो जहाज जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। फबियी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फस इंसानों और जिन्नों तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फान, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं। وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ جن اور انسانوں کے گروہ ہو، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماهم. پس تم اپنے رب گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، یعنی سر کے بالوں کو پاؤں کے انگوٹھوں سے باندھ دیا جائے گا. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربہ جنتان. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان. دونوں جنتیں بہت سی ٹہنی اور شاخوں والی ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متقین علی فرشم. جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا. پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گے. پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے سوا دو جنتیں اور ہیں. پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دو گہری سب سیاہی مائل ہیں. بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. کہ آپ بھی اپنے رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل. پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے. ये थी आयत नंबर 1 से 78, 1 से 78। इसका अनुवाद लिखिए, रहमान का रहम कि उसने कुरान सिखाया। कितनी नेमतें हैं जन्नत की। क्या है? अल्लाह का खौफ। वली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें। कौन सी दो जन्नतें हैं? एक आला दर्जे की जन्नत है जो अल्लाह ताला अपने ईमान वालों को देगा, और दूसरी जन्नत जो है यानी एक मुकर्रबीन की है और वो एक आम लोगों की है। आप कह लें कि एक फर्स्ट क्लास है और एक इकोनॉमी क्लास है, एक बिजनेस क्लास कह लें, अल्लाह ने जन्नत में रखे। और इंशाल्लाह आगे सूरह वाकिया जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जाएगा। सुनना चाहते हैं इसकी तिलावत? और आप देखिए, हम ताक रात में बैठे हुए, साथ हमारा कुरान भी हो रहा है और साथ तर्जमा भी हो रहा है। चलिए मैं आपको, अब इसके लिए आपको लाइट बंद करनी पड़ेगी। आप अपने कुरान को नहीं, स्क्रीन को देख के आप सुनेंगे और साथ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको वहीं दिख जाएगी। सूरत वाक्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैस लिवक़अतिहा काज़िबा हाफिज़तुर राफिया। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, इसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि ज़मीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, फिर वो मिसल परागंदा गुबार के हो जाएंगे। वकुंतुम अज़्वाजन सलासा, और तुम तीन जमातों में हो जाओगे। फअस्हाबुल मैमना तिमा अस्हाबुल मैमना, फिर दाएं हाथ वाले कैसे अच्छे हैं दाएं हाथ वाले। वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जो आगे वाले हैं वो तो आगे ही वाले हैं। उलाइका अल-मुक़र्रबून, वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए हैं। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों में हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, बहुत बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा। वक़लीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े से पिछले लोगों में से होंगे। अला सुरुरिम मौदूना, ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदो रफ्त करेंगे। बी अकवाबिम व अबारीक वकअसिम मिन मईन, आप खोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अकल में फतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो इनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो इनको मरगूब हों, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। जज़ाम बिमा कानू यामलून, न वहाँ ये सिला है इनके आमाल का, न वहाँ बेकार बातें सुनेंगे और न गुनाह की बात। इल्ला कीलन सलामन सलामा, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। ये थी आयत नंबर 1 से 26, 1 से 26। इनका उनवान है, ए अल्लाह तू हमें उन थोड़ों में से कर ले। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 13 को। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। बहुत बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से होंगे। दुनिया में जब लोग अमल करते हैं तो हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोई भाग भाग के नेकियां करता है, कोई सोच सोच के करता है और कोई बिल्कुल नहीं करता। जिस तरह दुनिया में आमाल का ये फ़र्क है, कल क़यामत के दिन ये जज़ा के फ़र्क की सूरत में सामने आएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को आज़ादी दी, जो चाहे कर ले, लेकिन जो करोगे वो मिलेगा ज़रूर। यहाँ तीन किस्म के लोगों का तज़किरा, अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुश शिमाल। इन इब्तदाई 26 आयतों में हमने अस्साबिकून का तज़किरा पढ़ा। ये कौन थे? जब इनके पास नेकी का मौका आता था तो सोच में नहीं पड़ जाते थे, कबूल करूं कि ना करूं। फौरन मान लेते थे एक बात को सुन के कि हम अब इसको सुन के अब मानने वाले बनेंगे। ये वो लोग थे जो अपने हिस्से की नेकियां दूसरे को नहीं देते थे ये कहकर कि मैं क्यों करूं, कोई और कर लेगा। ये वो लोग थे कि जो एक नेकी करके थक नहीं जाते थे बल्कि और नेकियों की तड़प रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा गया था कि ये साबिकून अलवलून कौन है? आपने फरमाया ये वो लोग जब इनके सामने हक आया तो इन्होंने कबूल किया और जब इनसे हक मांगा गया तो इन्होंने उसको दिया और दूसरों के मामले में उन्होंने वही फैसला किया जो इनका खुद अपने बारे में था। अल्लाह हम ऐसे लोगों में कर दें। कल अल्लाह के नबी के ज़रिए से कबूल इस्लाम की दावत थी, आज कबूल अमल की दावत है, आज कुरान की दावत है। अबू बकर सिद्दीक साबिकून अलव्वलून में शामिल हो गए, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों में साबिकात में शामिल हो गईं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो बच्चों में से साबिकून में बढ़ गए, हज़रत ज़ैद ग़ुलामों में से आगे बढ़ गए। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम कहाँ हैं। अल्लाह ने कहा पहले लोगों में बहुत सारे लोग थे लेकिन बाद के लोगों में बहुत थोड़े होंगे। ये बात का दौर कौन सा है? ये आज हमारा दौर है। दुनिया में हमेशा इंसान दूसरों से आगे निकलना चाहता है। इंसान की फितरत में अल्लाह ने ये चीज़ रखी है, ख़मीर में गुंदी हुई है कि वो अपने आप को दूसरों से आगे देखना चाहता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इन जज्बात को तुम नेकियों की भाग में आगे करके आखिरत के दर्जों में आगे कर लो। लेकिन क्या किया जाए उस शैतान का कि जो दुनिया में तो हर लम्हे इसी बात का गम रखवाता है कि बस किसी तरह मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, और जहां आखिरत की बात आती है तो कहता है अब ठीक है ना, अब इतनी भी क्या बात, आपने अभी जितने इनामात सुने थे ये VVI इससे भी बढ़ के लॉन्च हो सकती है। दुनिया में तो VIP लॉन्च है ना, अल्लाह की लॉन्चेज इससे बहुत बड़ी हैं और यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम भी करेगा। लेकिन अब इसके बाद सेकंड लेवल के लोगों का हाल सुनते हैं। वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिद्र महदूद व तलहिम मंदूद व जिल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, वो बग़ैर कांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों में जो ना ख़त्म हो ना रोक लिए जाएं और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया है और हमने इनको कंवारियाँ बनाया मोहब्बत वालियाँ और हम उमर लिय असहाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। दाएं हाथ वालों के लिए बहुत बड़ा गिरोह है अगलों में और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में। ये थी आयत नंबर 27 से 40। आपको आयतों की तादाद से ही पता चल जाएगा कि साबिकून और इनके दर्जे में कितना फ़र्क होगा। उनके लिए 26 आयतें थी तकरीबन और इनके लिए थोड़ी आयतें। अच्छे रहेंगे ये भी, गुड इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो मुकाम नहीं है जो साबिकून अलवलून का था। दुनिया में इंसान को अगर चॉइस दी जाए ना, तो कभी भी पीछे नहीं रहना चाहता। और जन्नत के मामले में अल्लाह ताला ने चॉइस दी तो पीछे रहना चाहता है। आपको कोई चॉइस दे कि आप जहाज़ के बिजनेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में बैठेंगी या आप पीछे आखिरी सीटों पे बैठेंगी, कहाँ बैठना चाहेंगे? कोई आपको किसी शादी या किसी बहुत अच्छी गैदरिंग में मौका दे कि या तो ये दरवाजे के साथ ही जो लगी हुई है ना टेबल, इस पर बैठ जाए, या फिर आए सामने स्टेज पे ससुराल वालों के साथ या बड़े बड़े वजीरों और उनके साथ बैठो, कहाँ बैठना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि ये हमारे जो खर्च खराजात हैं ना, ये इसी के हैं। नीचे से बजाय ऊपर बैठना चाहते हैं, इसी के लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, इसी के लिए तो पूरी नहीं पड़ती। हम हमेशा स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। शहर का कोई एक इलाका होता है, एक ख़ास अरसे तक लोगों के जहनों पर सवार रहता है। लोग अच्छे भले घर छोड़ के उधर जाते हैं कि नहीं अब ये इलाका ख़राब ख़राब हो गया, अब दूसरे में जाएंगे। फिर वहाँ कुछ साल के बाद फिर वहाँ से जब आम लोग आने लगते हैं तो वो और आगे जाना चाहता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा इंसान जो टेस्ट कॉन्शियस है और जो वाकई आला स्टैंडर्ड रखना चाहता है, फिर वो वहाँ जाके अपना स्टैंडर्ड क्यों कम करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम वहाँ पहुँचें जहाँ साबिकून होंगे। और आपने एक चीज़ नोट की, उधर मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी ना कि पिछलों में बहुत बड़ा गिरोह और बाद वालों में बहुत छोटा। और ये असहाबुल यमीन क्या है, पिछलों में भी बहुत और अगलों में भी बहुत। ऐसे लगता है कि जन्नत इन्हीं से भरेगी, भरती माल। लेकिन अल्लाह इसमें भी डाल दे, हमारे तो अमल और करतूत ऐसे भी नहीं कि यहाँ पहुँचे। अल्लाह ना करे कि हम उनमें हों जिनका तस्करा आगे है। वअसहाबु शिमाल वअसहाबु शिमाल फी समूमिम वहमीम वदिल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिम वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन। अल्लाह और बाएं हाथ वाले क्या हैं, बाएं हाथ वाले गरम हवा और गरम पानी में होंगे और स्याह धुएं के साए में, जो न ठंडा है न फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बड़े नाजों में पले हुए थे, फिर यहाँ क्यों पहुँच गए? सिरून अलल हिंस अलअज़ीम, वो बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे। वकानू यकूलून, और वो कहते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबं वइज़ामा, क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे, अ इन्ना लमबूसून, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? आप कह दीजिए यकीनन सब अगले और पिछले ज़रूर जमा किए जाएंगे एक दिन मुकर्रर वक्त के, एक मुकर्रर दिन के वक्त। ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ, फिर तुम ऐ गुमराह हो छुटलाने वालो, لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّوم, अलबत्ता खाने वाले हो थोर का दरख्त। فَمَالِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, और इसी से पेट भरने वाले हो। فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, फिर इस पर गर्म खौलता हुआ पानी पीने वाले हो। फशारिबून शुरबल हीम, फिर पीने वाले प्यासे ऊँटों की तरह। हाजा नुजुलहुम यौमद्दीन, क्यामत के दिन इनकी यही मेहमानी है। ये थी आयत नंबर 41 से 56। 41 से 56 इन आयतों का उनवान है. इन आयत का टॉपिक है ये बड़े नाजों में पले थे कहाँ पहुँच गए. आपने नोट किया कि पिछले दोनों गिरोहों की दुनियावी हालत का अल्लाह ताला ने तस्करा नहीं किया, हालांकि जन्नती जो जन्नत में पहुँचे या साबिकून जो आला दर्जों में पहुँचेंगे उनके लिए भी तो कुछ कहा जाता ना कि दुनिया में अमीर थे, गरीब थे, क्या थे, कुछ नहीं कहा. लेकिन जहन्नमियों के बारे में ये क्यों कह दिया कि ये बड़ी मालो दौलत वाले थे. अच्छा जी ठीक है, मैं कर देती हूँ जी. आप देखिए कि यहाँ क्यों इनका तذکرہ किया गया, क्योंकि अमूमन दुनिया में जब बहुत ऐश परस्ती होती है ना, आराम मिलने लगता है तो इंसान ऐश परस्त हो जाता है. यानी दौलत का इंसान, इस्लाम दौलत का दुश्मन नहीं है लेकिन ऐश का दुश्मन है. माल बहुत भी मिल सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन माल जब तईशात और लग्जरी पे लगे तो ये इंसान के अंदर कुछ ऐसे. लेकिन बिलफर्ज हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ एकदम कोई आसमानी आफत आ जाए, खबर फैल जाए कि जलजला आने वाला है या सैलाब आने वाला है, समंदर का पानी इस तरफ आने वाला है, और गवर्नमेंट जो कर सके वो करे, रेस्क्यू टीम्स भेजे और लोगों को कहे कि अपनी जान बचा के चंद घंटे के अंदर इस जगह को छोड़ दें. और उस वक्त हर बंदा क्या करेगा, यकीनन जान. अब आप सोचिए जब वो वहाँ से निकल पड़े, हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए, बाद में जब अपने असल ठिकाने पे पहुँच जाएं, किसको अपना पिछला घर ज़्यादा याद आएगा जिसका ज़्यादा खूबसूरत है. बिलफर्ज उन बैठने वालों में कोई एक ऐसा शख्स भी था जो खाना बदोश था, जॉबलेस, होमलेस, फूडलेस, कुछ भी नहीं था. अब जब वो गवर्नमेंट के उन जहाज़ों पे बैठा, दूसरी जगह गया, गवर्नमेंट सबको कुछ मदद करना चाहती थी, वहाँ उसको घर भी मिल गया, वहाँ उसके लिए सारे इंतज़ाम हो गए, आप बताइए कि वो वहाँ से बच के आने पे खुश होगा या उस जगह को याद करेगा. वो तो शुक्र करेगा कि ऐसा तूफ़ान बार बार आए कि जो मुझे ऐसी जगह से निकाल के उधर ले गया. क़यामत की सूरत में हम सब के साथ यही होने वाला है. उसी को ज़्यादा दुनिया याद आएगी जिसने दुनिया ज़्यादा बनाई होगी. हम में से बहुत सारे लोग दुनिया के मुख्तलिफ हितों से यहाँ पहुँचते हैं ना, कुछ लोग वहाँ बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कई कई मेड्स होती हैं, जानते हैं जो भी स्टेटस होता है. फिर पता नहीं क्या सोचा और यहाँ आ गए. यहाँ सोचा था पता नहीं एयरपोर्ट पे शायद सदर साहब हमें रिसीव करने आएंगे, पता चला कि बाथरूम भी खुद धोने पड़े. फ़र्क पड़ता है ना, फ़र्क पड़ता है ना इससे. आप देखिए कि मैं सोचती हूँ जो कुछ हम यहाँ अपने लिए कर लेते हैं, अगर अपने मुल्कों में हम ये अपने लिए करने लग जाए ना तो हमारी गुर्बत काफ़ी हद तक कम हो जाए. बात क्या है, यहाँ आके किसको पीछे का पिछला वतन किसको याद आता है जिसकी वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हों और यहाँ उसको दो कमरों के अपार्टमेंट में रहना पड़े, दो सूटकेस उसकी कुल दुनिया, पहले 70 पाउंड था तो अब वो भी 50 हो गया. ये है तुम्हारी दुनिया, वो खुद ही रियलिस्टिक होते जा रहे हैं. यकीन करें ये जो एयरलाइंस वेट कम करती है ना, मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि देखा रियलिस्टिक हो गया ना, सामान उठा उठा के क्यों फिरते हो, अल्लाह भी तो यही चाहता है ना. और अगर कोई अपने वतन में बहुत ही ख़राब हाल में था तो वो यहाँ आके क्या कहेगा, वाह कितनी अच्छी चीज़ है. इस दुनिया से उठ के जब हम आगे जाने वाले हैं ना, बस उसको इसी तरह से सोच लीजिए. यहाँ जो मर्ज़ी अल्लाह दे, उसकी नेमत है दे, अल्लाह कभी मना नहीं करता आपको आरामदेह गाड़ी लेने से, कुछ मना नहीं करता, लेकिन मना क्या करता है कि कहीं तुम आरामदेह गाड़ी में बैठ के आराम पसंद ना हो जाओ, और अल्लाह ना करे कि नेमतें मिलने के बाद छिन जाए. अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक व तहव्वुली आफियतिक व फुजाति निक्मतिक व जमीय सखतिक. कि अल्लाह मैं नेमतों के ज़वाल से तेरी पनाह में आती हूँ. इंसान की आदत जो बिगड़ चुकी होती है ना, उसके बाद उसको बहुत मुश्किल लगता है. तो अल्लाह ना करे कि किसी को जहन्नम का मुंह भी देखना पड़े जी. अब फरजाना बोलिए क्या टाइट आयतें क्या थी जो गुजर गई जी. ये थी आयत नंबर 27 से 40, 27 से 40. चलिए अब आगे देखते हैं। नहीं, पिछली की बात की है ना, पहले पिछला कोई गलत था। ओके, टॉपिक नहीं लिखाया। ओके ठीक है, पिछले का नहीं लिखाया और इसका भी नहीं लिखाया। अच्छा जी, ठीक है जी, लिख लीजिए उनका टॉपिक और इसको फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी, इन आयत का टॉपिक है दुनिया में भी ख्वाहिश थी कि आला मुकाम हासिल करते, कहीं जन्नत में जाके भी यही हसरत ना आने लगे। अल्लाह अकबर। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? 57 से। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हम ही ने तुम सबको पैदा किया फिर तुम क्यों बावर नहीं करते। अच्छा फिर ये तो बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो, क्या इसका इंसान तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम ही हैं। नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, हम ही ने तुम में मौत को मुतय्यन कर दिया है और हम इससे हारे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और तुम्हें नए सिरे से सालम में पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो। तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफ़ा की पैदाइश मालूम है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते। अफराई तुम मा तहरुसून, अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो इसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इसे रेजा रेजा कर डालें और तुम हैरत के साथ बातें बनाते ही रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया है बल्कि हम तो बिल्कुल महरूम कर दिए गए। अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं। अगर हमारी मंशा हो तो हम इसे कड़वा जहर कर दें, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। अच्छा ज़रा ये भी बतलाओ कि जो आग तुम सुलगाते हो इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हैं हम, या हम इसके पैदा करने वाले हैं। नहनु जअलनाहा तज़किरतम व मताअ लिल्मुक़वीन, हमने इसे सबब नसीहत और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है, इसलिए फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो। बस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की और अगर तुमको इल्म हो तो ये बहुत बड़ी कसम है। क्या इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, कि बेशक ये कुरान बड़ी इज्जत वाला है जो एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है। अफबिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून, बस क्या तुम ऐसी बातों को सरसरी और मामूली समझ रहे हो। वतजलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुटलाते फिरो। अल्लाहु अकबर। ये थी आयत नंबर 57 से 82 57 से 82। इन आयतों का टॉपिक लिखिए, क्या तुम्हारा यही नसीब है कि इस किताब को झुटलाते रहो। हाईलाइट कर लीजिए ये आखिरी दो आयतें। अफबिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारी यही किस्मत है कि तुम इस किताब को झुटलाते ही रहो, मानते ना रहो, इसके बातों को तुम पीछे ही डालते रहो। शऊर को बेदार करने वाली बात है कि किस तरह इंसान सारी ज़िंदगी मनमानियां करते हुए जब अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह ताला बताएगा कि ये कुरान कितनी प्यारी चीज़ थी। اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے پاس ایک کتاب ایک تحفے کی صورت میں بھیجا، لیکن تمہارا نصیب ہی کھوٹا تھا، تم جھٹلاتے ہی رہے۔ اب دیکھیں یہ بھی نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں باقی چیزیں ہمیں رزق کے طور پہ ملتی ہیں نا، ہدایت بھی رزق ہے، اگر نہ مل رہا ہو نا تو اس پہ رونا چاہیے کہ اللہ میری قسمت میں اس کا جھٹلانا ہے، کیا میں اس کتاب سے بغیر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی؟ وقت تو گزر ہی جائے گا نا، لیکن جس نے اس کتاب کو پیچھے ڈال کے زندگی گزاری، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ اگلی آیتوں کو اپنی ذات پہ لیتے ہوئے سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی باتوں کو جمع کر دیا ادھر موت کی صورت میں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ پس جب روح نرہرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ، یعنی یہ جو روح چلی گئی ہے جسم سے، اس کو نکالو، وہ تو گئی اب واپس نہیں آئے گی۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، لیکن وَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر کوئی چھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے، وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں جانا ہے۔ ان نہ حق الیقین، یہ خبر سراسر حق اور قطن یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ یہ تھی آیت نمبر 83 سے 96 83 سے 96، ان آیت کا ٹاپک ہے موت، اس بات کا آخری ثبوت کہ انسان بے بس ہے۔ سچ ساری زندگی کتنے موقع آتے ہیں کہ انسان کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تم بہت بے بس ہو، کمزور ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ جھٹلاتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ موت کی صورت میں پھر اس بات کو سامنے لے آتا ہے کہ آج تم اس جانے والی روح کو واپس لاؤ، دکھاؤ ذرا اس روح کو تم لا سکتے ہو کہ نہیں۔ جتنا انسان دنیا میں اس چیز کو محسوس کرے گا اتنا اس کے لیے وہاں ماننا آسان ہوگا۔ ہم نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہے؟ پھر اس کو دنیا سے جاتا دیکھ کر ہم نے اس سے کیا نصیحت لی؟ کوئی پیغام تو وہ دے کے گیا ہوگا نا۔ ایک کلپ دیکھتے ہیں، لائٹ بند کیجیے گا، کوئی ایک کھلی رہنے دیں اگر آپ لوگوں کو چپتا ہے تو۔ ایک منٹ اجازت دیجیے، میں وہ ادھر سے ان لوگوں کے لیے مائک کو تھوڑا کر دوں، اس کو ہم دوبارہ سنیں گے۔ جی میں آپ لوگوں کے لیے چینج کر رہی ہوں۔ अजान हो रही है और वो अपने खेलने में मसरूफ है। सोचिए अंदर क्या है, ये वैसे मैं ये दूसरे के साथ कर दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये और सुनाती, ये एक शख्स था, देखिए खुतबा दे रहा था और उसी दौरान इसको मौत आ गई। हमें भी तो आ सकती है ना, हमें तो पता ही नहीं हमें किस हाल में मौत आएगी। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी में काम कसरत से करता है ना, उसी पे उसको मौत आती है, और ये चांस ज़्यादा होते हैं। हम जो भी काम करें उस वक्त ये ज़रूर सोचें कि जब मौत आएगी तो क्या उस वक्त हम चाहेंगे। एक और सुनाना चाह रही थी असल में, ये जो अब तो खैर ठीक है, ये हो गया सो हो गया। एक और था, तो वो डेथ बेड पे एक लड़का है, तो वो अपने आखिरी वर्ड्स दे रहा है। मैंने सोचा था कि इसको इंशाल्लाह वो फिर आपको दिखाएंगे, और इन आए इनको हम इंशाल्लाह वो सूरत के आमा के साथ लगा देंगे बाद में। और आपने देखा था कि लोग बातें कर रहे थे खुतबे में भी, हमारा हाल तो ये है ना, अल्लाह ताला ही हमारे हाल पे रहम कर दे। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सूरत, आखिरी सूरत है इस बारे की, सूरत हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हदीद। سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आसमानों और ज़मीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, जो ज़बरदस्त और बाहिकमत है। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत इसी की है, वही जिंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज पर कादिर है। वही पहले है और वही पीछे, वही जाहिर है और वही मख्फी, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान के नीचे आए, और जो कुछ ऊपर चढ़कर उसमें जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے, وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, اور سینوں کے بھید کا وہ پورا عالم ہے یا سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 6, 1 to 6. ان آیات کا ٹاپک ہے کائنات اگر اللہ کی عملی تسبیح ہے تو قرآن لفظی تسبیح. مشکل جملہ, میں اس کو آسان کروں گی بعد میں, دوبارہ دہراتی ہوں. کائنات اگر اللہ کی عملی تسبیح ہے تو قرآن لفظی تسبیح. سبحہ سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں آگے, ان تعریف کی کہیں یسبحہ حال اور مستقبل کے سیگوں میں آئے گا. کائنات کی ہر چیز اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا, اور اگر اس کو زبان دی جائے تو وہ سبحان اللہ کہے گی. اور ہر کائنات کی ہر چیز وہی کام کرتی ہے جو کرنے کا اس کو حکم دیا گیا. انسان کو زبان دے کے کہا تم اپنی دل کی خوشی سے اللہ کی تسبیح بیان کرو. ایک حکم ہے انسان کو, کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے, اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان لے چکا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا وما لکم, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں. جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے, ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا جاتا ہے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. یہ تھی آیت نمبر 7 سے 10, 7 to 10. اس کا عنوان ہے ہر نیکی کا ایک وقت ہوتا ہے. اسلام کی دعوت جب نئی نئی شروع ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل اسلام کا کیا مستقبل ہونے والا ہے. ایسے وقت میں خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ کہیں ہمارا خرچ کیا ہوا ڈوب نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کے راستے میں اپنے مال جانے اور ساری چیزوں کو قربان کیا. بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ واہ اسلام تو بہت اچھی چیز ہے, خوب پھلنے پھولنے والا ہے, تو پھر لوگوں نے آ کے خرچ کرنا چاہا. تو اللہ نے کہا جتنا مرضی کرو تم ان پہلے لوگوں کے خرچ کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہوتا ہے جو انسان اجر دیکھ کے خرچ کرے, ثواب دیکھ کے, اور ایک ہوتا ہے صرف خرچ کرنا اور اللہ کے کھاتے میں ڈال دینا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا, ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے, بادشاہ تھے. ایک جگہ کہیں سے گزرے تو ایک شخص مٹی کے کھلونے بنا کے بیچ رہا تھا. اس دور میں ہوتے تھے کچھ, ایک ٹوکرا بھرا ہوا تھا, کہنے لگا یہ بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کے ہیں؟ کہنے لگا 1000 درہم کے. کہاں مٹی کے برتن اتنے؟ آگے چلے گئے, نہیں خریدے. خواب میں رات کو دیکھا کہ ان کی بیوی ملکہ زبیدہ, اس کا نام تھا, جنت میں ایک محل ہے اور اس کے نام پہ قصر زبیدہ لکھا ہوا ہے، ان کی بیوی کا وہ محل ہے۔ صبح اٹھے تو بیوی سے کہا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ خواب میں مجھے تمہارا بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا۔ کہیں گی کوئی خاص نہیں، ہاں وہ کل آ رہی تھی تو راستے میں ایک شخص مٹی کے کھلونے بیچ رہا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، بھئی کیوں بیچ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ دین کو ضرورت ہے۔ بھیک مانگنے کی بجائے میں نے سوچا کہ میں محنت کر کے یہ کھلونے بنا لوں تو اس لیے بیچ رہا ہوں۔ کہنے لگا اچھا، میں نے کہا تمہیں ضرورت ہے دین کی؟ اچھا لو پکڑو، یہ لو 1000 درہم اور کھلونے لے لیے۔ کہیں گے تم نے ان کھلونوں کا کیا کیا؟ کہیں گے میں نے کیا کرنا تھا، آگے آگے پھینک دیے۔ میں نے تو اس لیے دیے کہ اس کی ضرورت تھی اور اس نے بھیک نہیں مانگی۔ کہیں گے بس تیری یہ نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جیب میں پتہ نہیں کتنی شرفیاں ڈالی ہوں گی، چل پڑے اسی طرف اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ آدمی دکھ گیا لیکن کھلونے نہیں تھے۔ کہنے لگے کیوں بھائی، کھلونے کدھر ہے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ آج کھلونے نہیں، ضرورت کل تھی، آج نہیں ہے۔ یومنون بالغیب، جب اجر دیکھ کے بندہ چیز خریدنے جائے تو وہ بھی کیا خریدی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیتا ہے نا، اس کو اجر ملتا ہے۔ جب انسان بہت شہرت اور بلندی پا لیتا ہے نا، تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں صرف اس کے نام کے لیے، اس کے ٹائٹل کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ وہ بھی اجر ہوگا اگر اچھی نیت ہوگی، لیکن کسی چیز کو حق سمجھ کے اور اس کے اس وقت میں مدد کرنا، پنپنے میں، پھیلانے میں، بڑھانے میں، کہ جب اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ عظمتیں نہ ہوں، یہ ہے وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیسے پیش کرے گا۔ آئیے اگلی آیتوں کو سنتے ہیں۔ ان آیتوں کو سنتے وقت پھر آپ کو امیجینیشن سے کام لینا پڑے گا۔ سوچئے کہ آپ قیامت کے دن کھڑے ہیں پل صراط پہ اور وہاں یہ منظر ہو رہا ہے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک ہو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون، اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ اس دنیا میں، فلتمسوا نورا، اور اپنی روشنی خود ڈھونڈ کے لاؤ۔ آج ہم سے مانگتے ہو، جاؤ واپس دنیا میں، لے کے آؤ روشنی۔ اور اسی کے دوران فضوریب بینہم بسور لہو باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندر والے حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا تمہارے دوست نہیں تھے، ساتھ نہیں رہتے تھے؟ جواب سننے کے قابل ہے۔ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانش حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ کہیں گے، ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک اور شبہ ہی کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا، یعنی شیطان نے۔ इसलिए फल यौम ला यूखज़ु मिनकुम फिदया, अलगरज आज तुमसे न फिदिया है और न बदला कबूल किया जाएगा, और न काफिरों से, तुम सब का ठिकाना दोज़ख है, वही तुम्हारी रफीक है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 12 से 15। इसका उन्वान है दुनिया में कुरान की रोशनी से जुड़े पुल सरात पे नूर मिलेगा। इन आयतों की तफसीर की ज़रूरत है, एक लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट करवाना चाहूँगी आयत नंबर 14 पूरी आयत हाईलाइट कर लें। तीन बड़े बड़े जुर्म क्या? फतनतुम अनफुसकुम, दूसरा तरब्बस्तुम, तीसरा वर्तबतुम, और चौथा भी है, यानी चार बड़े जुर्म। बगर्रतकुमुल अमानिश, आरजुओं ने तुम्हें धोखे में डाला यहाँ तक के मौत आ गई। ये है आज की इंसानियत का मसला। ये चार मुश्किलें हैं जो अल्लाह के कलाम से जुड़ने नहीं देती, इस रोशनी से जुड़ने नहीं देती। या तो नफ्स के फितने, अभी और जीना है, अभी और, अभी और, ये इंतज़ार है, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ और, कुछ और, दो चार साल और, थोड़ी और बूढ़ी हो जाऊँ, थोड़ी और, थोड़ी और। या वर तब तुम, शक है, आर यू श्योर, इज इट सही है, सब ठीक है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा धोखा, वागरत को मोलामानिश, आरजुओं का धोखा। अभी तो मैंने ये भी नहीं लिया, अभी तो मैंने ये भी नहीं किया, अभी मैं ज़रा ये डिग्री ले लूँ, अच्छा मैं अपना घर बना लूँ, अच्छा बच्चों की शादियाँ, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये, करते करते हत्ता जामरुल्ला, अल्लाह का हुक्म आ गया, यानी मौत का वक्त, जो आज अंधेरों में रहेगा कल भी अंधेरों में होगा, और आज जो नूर में होगा वो कल भी रोशनियों में होगा। हर एक के लिए अल्लाह ताला ने मैदान खोला हुआ है। जो इस रोशनी को अपनाता है शौक़ से अपनाए, और जो नहीं अपनाता वो शौक़ से ना अपनाए। भीख मांगने की कैफियत नहीं लग रही, थोड़ा सा हमें भी दे दो। जैसे दुनिया में आप सोचिए कि कोई शख्स उसके हाथ में टार्च होती है ना, तो वो जा रहा हो तो दूसरे कहते हैं ठहरो ज़रा पीछे, हम भी आ रहे हैं, और वहाँ जाएंगे और ये मांगेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम की बड़ी प्यारी रिवायतें हैं कि जब मुनाफिक लोग पुल सरात पे से गुजरेंगे ना, ये वहाँ का मंजर है, और ये जो दरवाज़ा या दीवार है, बास कहते हैं ये आराफ की जगह है। तो पुल सरात अंधेरों में, आपको पता है कि क़्यामत की सूरत में सूरज और चाँद ख़त्म हो जाएंगे, जब वो ख़त्म हो गए तो रोशनी ख़त्म, डे ऑफ जजमेंट अंधेरों में होगा, टोटल डार्कनेस, यहाँ तक कि अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएंगे। और उस दिन पचे पड़ चुके हैं आप लोग, गालिबा सूरह ज़ुख़रुफ़ थी कि उस दिन ज़मीन अशरकतिल अर्दु बिनूरी रब्बिहा, उस दिन ज़मीन तेरे रब के नूर से चमकेगी। अब उन अंधेरों में फिर वो भी बात याद कीजिए जो हम पीछे कर चुके हैं कि ये मैदान महशर है, ये जहन्नुम है और ये जन्नत है, जिसको भी जाना है वही मिन कुमिल्ला वारी दुहा, हर एक को उसके ऊपर से गुजरना है। अब ये पुल सरात के ऊपर ये मंजर हो रहा है, नीचे आ गए जहन्नुम, और पुल सरात बारीक, बाल से बारीक और स्लिपरी। हदीस में आता है कि कुलूब, अंकड़े, ये जो होते हैं ना कांटे, ये उसके नीचे लटक रहे हैं, और इस तरह स्लिपरी है कि पाँव रखें इधर जाएं उधर। कभी आपने कोई सफ़र किया हो कोई पहाड़ी इलाके का, कहीं समंदर के किनारे गए हों, फिर गाड़ी की लाइटें ख़राब हो गई हों, फिर अंधेरी रात हो, फिर एक पतला सा ब्रिज बना हो नीचे समंदर और ऊपर लकड़ी का झूलता हुआ ब्रिज, दिल बाहर आता है और उस वक़्त वहाँ से गुजरना पड़े और सोचें कि एकदम अगर बीच में से ब्रिज टूटा हो तो क्या बने। और ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये अल्लाह का कलाम, दुनिया की सबसे सच्ची किताब हमें अपने लफ्ज़ों में बता रही है कि ये हो के रहेगा। लेकिन वही बात है कि गर्रतकुम अलमानिश, ये जो ना गर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, ये शैतान धोखेबाज हमें कहता है छोड़ो, ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں. اعلموا ان اللہ یخرجی الارض بعد موتها، یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. یہ تھی آیت نمبر 16 سے 19، 16 to 19. اس کا عنوان ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا. کون سا؟ خود ہی پوچھ لے اپنے آپ سے. ایک دفعہ ایک شخص چوری کے ارادے سے کسی کے گھر میں کودا، اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور صاحب خانہ یہی آیتیں پڑھ رہے تھے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگے. اتنی خشیت طاری ہوئی، کہنے لگا اللہ وقت آ گیا، اللہ وقت آ گیا، اور چوری سے توبہ کی اور اللہ کے راستے میں لگ گئے. ایسا کوئی ایک وقت ہی ہوتا ہے، اس کو نہ کھوئیے گا. یہ کوئی دکھ کا لمحہ بھی ہو سکتا ہے جب آپ کو چوٹ پڑے کوئی، یہ کوئی ایسا بھی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی آپ کی ناقدری کرے، یہ کوئی ایسا بھی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بیمار ہوں، اور یہ کوئی ایسا بھی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے کلام کی کوئی آیت آپ کے دل میں جگہ کر لے اور آپ سوچ لیں کہ بس اب میں نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اس وقت کو نہ کھوئیے گا، کیونکہ ہم بات کر چکے کہ ہدایت بڑی غیور مہمان کی طرح ہوتی ہے، ایک یا دو بار بیل کرتی ہے دل کے دروازے پہ، اگر اندر سے کوئی دروازہ نہ کھولے تو چلی جاتی، پھر اٹھ جاتی، پھر نہیں واپس آتی. اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے دل کی جو حالت ہوتی ہے یہ وہی حالت ہے جو زمین پہ بارش کے پڑنے کی حالت ہوتی ہے. بارش کے قطرے کے ساتھ ہی جو پودا اندر سے بیج ہرا ہو جائے گا وہی اگے گا، اور اگر تھوڑا سا انتظار کر لیں تو پھر نہیں اگے گا. آج جو ہمارے دلوں کی حالت ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے، یہ بات میں نہیں رہے گی. ابھی سے تیار رہیں، یہ حالت نہیں رہے گی. اس وقت سے خوف کھانا ہے. صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کی محفل میں جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ باہر جا کے نہیں ہوتی، بیوی بچوں میں پڑ جاتے ہیں، کھانے پینے میں پڑتے ہیں. اور یہ بات کہنے والے کون تھے؟ حنزلہ. آوازیں لگاتے جا رہے ہیں اور گلی میں سے گزر رہے ہیں، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. ابو بکر وہاں سے گزرے، کہا بھی کیا ہوا؟ کہا یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتا ہوں، دل کرتا ہے بس سب چھوڑ کے بس یہیں لگا رہوں، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں گھر والوں میں تو پھر وہی حالات ہوتے ہیں. ابو بکر نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں. یعنی وہ اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے تھے، اور ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے خیر سے ایک اور رمضان بھی گزر گیا، ماشاءاللہ 3 قرآن پڑھ لیے، تراویاں بھی روز پڑھ لیں، چلو شکر ہے اب اگلے سال ملیں گے اللہ کے کلام کو. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. سب سے خوبصورت آیتیں ہیں یہ سورت حدید کی، انشاءاللہ. خوب خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل، تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. जैसे बारिश और इसकी पैदावार किसान को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में तुम इसको देखते हो, वो फिर बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है, और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मगफरत और रजामंदी है। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के सामान के और कुछ भी नहीं। करें क्या, साबिकु इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा, आओ दौड़ो अपने रब की मग़फिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन की वुसअत के बराबर है। ये उनके लिए बनाई गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये थी आयत नंबर 20 से 21। इन आयत का टॉपिक है दुनिया की जिंदगी चंद रोज की है। चार लफ्ज इन आयतों में हाईलाइट कर लें तो इस पे हम बात करेंगे। पहला लफ्ज है लाइव, फिर है लाहव, नंबर टू कर दें इस पे, जैसे आप करते हैं हाईलाइट करके ऊपर नंबरिंग कर दें पेंसिल के साथ। लाइव खेल को कहते हैं, लहव कहते हैं बेकार बातें, जीना आराइश डेकोरेशन, और फिर तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवाल वल औलाद। चार लफ्ज़ बोले हैं और यही इंसान की ज़िंदगी के चार मरहले होते हैं। शुरू में इंसान बच्चा होता है, बचपन में दिल चाहता है खेलते रहने को, लाइव, हर वक्त प्ले के मूड में, फन। फिर थोड़ा सा इंसान बड़ा होने लगता है, टीन एज शुरू होती है, 12 साल 11 साल, तो लव शामिल हो जाता है, लड़कियों की बातें, लड़कों की बातें, गाने, फिल्में, यानी लहव, ख़राब बेकार चीज़ें रहती हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद 16 17 18 साल की उम्र आती है, शादी की उम्र। उस दौर में सबसे ज़्यादा शौक़ होता है जीनत का, खुद सजना, कपड़े सजाना, घर सजने लगते हैं, शादी होती है, जहेज़ की चीज़ें, ऐसे लगता है कि हर चीज़ बस हाथ लगाए से मिली होगी, दुल्हन भी नहीं, घर भी नया, चीज़ें भी नहीं, हर तरफ एक जीनत और एक आराइश का सामान है। फिर उसके बाद 30s शुरू हो जाते हैं, तो फिर सिर्फ फ़खर ही फ़खर रह जाता है, तफाखुरुम बैनकुम। फिर जब इंसान की अपनी अट्रैक्शन कम होती है ना, तो फिर बच्चों की बातें, मेरे इतने बच्चे, मेरा इतना माल, मेरे इतने मुरब्बे, मेरी इतनी ज़मीनें, फिर बस बूढ़ों को देखा करें, वो बातें ही करते रहते हैं, माजी की, ये वो मिलता है, और इसी के साथ दुनिया से जाने का वक्त आने लगता है। सच है ना, ये दुनिया खेल लगता है ना। अल्लाह ताला कहते हैं तुम खेल रहे हो, ये तुम्हें वक्ती रिश्ते मिले हुए हैं, तुम वक्ती टेम्परेरीली करेक्टराइज किए गए हो, असल बात यह है कि तुमने वहाँ जाना है जहाँ जाके वापस नहीं आना। अच्छी तरफ चले गए तो बच जाओगे। साबिकु इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम, पहले मग़फिरत की बात है, पिछली ज़िंदगी पे माफ़ी मांग लो और फिर जन्नत की तरफ दौड़ो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। मा असाब मिन मुसीबतिम फिल अर्दि वला फी अन्फुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है, ना ख़ास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें, वो एक ख़ास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है, ताकि तुम अपने से फौतशुदा किसी चीज़ पर रंजीदा ना हो जाया करो, और ना अता करदा चीज़ पर इतरा जाओ, और इतराने वाले शेखी खोरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। जो खुद भी बुखल करें और दूसरों को भी बुखल की तालीम दें, सुनो जो भी मुंह फेरे, अल्लाह बेनियाज और हमदो सना के लायक है। ये थी आयत नंबर 22 से 24। इन आयतों का टॉपिक है दुनिया में किसी चीज का मिलना या खोना दोनों इम्तिहान हैं। तकदीर के मौजू को समझने के लिए बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। हाईलाइट कर लीजिएगा दो लफ्ज़ों को, लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, इसमें नंबर वन डाल दें। जो तुमसे फौत हो गया ना, जो तुमसे चूक गया, उस पर गम ना करो, मट्टी डालो जो ग्यास हो गया। और वला तफरहू बिमा आताकुम, जो उसने तुमको अता किया उस पर फख्र ना करो। ये है वो खुश रहने का राज जो इन आयतों में दिया गया। दुनिया में या गम मिलता है या खुशी मिलती है। हम गम को आजमाइश समझते हैं, खुशी को आजमाइश नहीं समझते, लेकिन देखा जाए तो गम इम्तिहान का एक पर्चा है, तो खुशी इम्तिहान का उससे भी बड़ा पर्चा है। गम का इम्तिहान आसान होता है, खुशियों का इम्तिहान बड़ा मुश्किल होता है। जब नेमतें नहीं होती ना, तो बंदा अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा कुर्बत पाता है, और जब नेमतें ज़्यादा आने लगती हैं ना, तो फिर फ़ख्र और ख़ुशी ही रह जाती है। कभी भी गम आए तो सोच लें कि अब गम नहीं करना, चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कलमा भी तो यही सिखाता है, ये चली गई चीज़ मैंने भी उधर ही जाना है। किसी शख्स ने कहा कि मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मौत से बड़ा डर लगता है, आखरत से, कब्र से, मैं क्या करूं? कहने लगे, किसी ने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हें चीज़ बड़ी ही प्यारी है ना अपनी, वो तुम सदका कर दो, जो जो तुम्हें प्यारा लगता है ना, वो सदका कर दो। कहने लगे, इससे क्या होगा? कहने लगे कि इंसान की मनपसंद चीज़ें जहाँ होती हैं ना, वहाँ उसका जाने को बहुत दिल चाहता है। जब तुम्हारी मनपसंद चीज़ें आगे चली जाएंगी, तो तुम्हारा खुद ब खुद वहाँ जाने को दिल चाहेगा। और आप आजमा के देख लें, जहाँ आपका घर होता है, बार होता है, चीज़ें हैं, जिन खिलौनों से आप सारा दिन खेलते रहे, आपका दिल लगा रहता है। आप किसी दूसरी जगह जाते हैं ना, आप कितनी खातरें, खिदमतें, क्या कुछ, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप कहते हैं हम घर चलते हैं, क्योंकि वो झाड़ पोंछ करने की चीज़ें ही नहीं दिख रही, वो कपड़े ही नहीं दिख रहे जिनको निकाल लें और रखें और बंद करें। तो जहाँ चीज़ें होती हैं ना, वहाँ बंदे का दिल लगता है। यहाँ ज़्यादा चीज़ें होंगी तो यहाँ दिल लग जाएगा। ये खुशकिस्मत है कि यहाँ भी हों और दिल ना लगे। इन चीज़ों को दिल में नहीं रखना, हाथों में रखना है, बस दिल से निकाल दें इन चीज़ों को। इस ओके हाथों में अल्लाह ने दी हुई है, करें इस्तेमाल, संभाल संभाल के रखें, और ख़ुद सारी ज़िंदगी ना देखें और बाद में दूसरों के काम की ना हो कि ये क्या अम्मा छोड़ गई हैं। तो बेहतर है कि अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए। इसी को यहाँ बुखल कहा गया। لقد ارسلنا رسلنا بالبينات بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے اس کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بس بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا ہاں رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دے دیا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی ان کو اختیار نہیں اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے دے اور اللہ ہے ہی بڑے فضل والا ये थी आयत नंबर 25 से 29, 25 से 29। इन आयतों का टॉपिक है रहबानियत, ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दो। रहबानियत ये है कि दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो। आपने लोग सुना होगा इंग्लिश में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस का एक अमल है कि उनके जो लोग थे वो जंगलों में निकल जाते थे और वो सोचते थे कि दुनिया की चीज़ें, जिम्मेदारियां जो हैं ये बोझ हैं। नंस बनने का तसव्वुर या जोगी या ज्योतिषी बन के जंगलों में जाने का तसव्वुर, और इसको नेकी समझते थे। इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है, उसने ऐसी चीज़ों को रहबानियत नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन इस्लाम में रहबानियत के सारे फ़ायदे जिहाद में रख दिए गए। ये जो हज किया जाता है ना, ये भी असल में एक रहबानियत की छोटी सी प्रैक्टिस होती है। सब छोड़ के बस ज़रूरत की चीज़ें ले जाओ। एतिकाफ भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ सूरत को पूरा करवाया, और वो क्या कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे और उसके रसूल पर, तो तुम्हें तुम्हारी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा। दुगना क्यों देगा? जितनी चोट उतना सदमा, इसी तरह जितनी कुर्बानी उतना अजर। जो बंदा अल्लाह की तरफ आने में जितनी मुश्किल से आएगा ना, उतना उसको अजर मिलेगा। वही मिसाल याद रखिए, थर्ड लेन से आने वाला पहली लेन से आने वाले के अजर को नहीं पहुंच सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत भी पूरी हुई, पारा भी पूरा हुआ। अगला पारा और उसकी पहली ही सूरत इतनी खूबसूरत है कि एक औरत के किस्से पे है। इंशाल्लाह अब आगे का स्केड्यूल यही है कि कल सुबह हम 28वां पारा करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा 29वां पारा भी करें। कल रात दोबारा आपको तकलीफ़ देंगे, आप लोगों में से कुछ की फरमाइश थी। कल 29वां पारा और कुछ 30th हिस्सा, और परसों फ्राइडे को आपको बताइए तकमीलुल कुरान है इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी मंतज़िर हैं। मैं इंशाल्लाह एक आध प्रेजेंटेशन है आप, और छोटी सी फिर दुआ भी एंड पे करेंगे। आज हमारे कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, मुझे दिख रहे हैं। मुसरत, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप घर से सुनती हैं ना रोज़, आएंगी इधर माइक पे कुछ कहना चाहती हैं तो आइए। हैं, आइए, आपके लिए बहुत खुशी की बात है, आपकी मेहमान है और आप सब होस्ट हैं। पता नहीं आपने इनको चाय भी पूछी है कि नहीं। जी इधर आ जाएं ताकि ऑनलाइन वाले भी आपसे मुलाकात कर लें। थोड़ा बैठिए इस पे ताकि किसी में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्रेडफोर्ड से आई हूँ। बहुत अरसे से मैं इनका प्रोग्राम सुनती हूँ ऑनलाइन, बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत कुछ मैंने सीखा है, अपने आप में बहुत तब्दीली महसूस की है, अपने घर वालों में मेरी तब्दीली आने से मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत दीन की तरफ आई हैं, हमारे घर का माहौल ही बदल गया बिल्कुल। और आज ब्रेडफोर्ड से सफ़र करके यहाँ मैं अपनी बेटी और भांजी के साथ आई हूँ, और ये लाइव महफिल का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं कल भी पूरा 3 बजे तक सुनती रही, लेकिन यहाँ आके एक दीन की महफिल का कुछ और ही मज़ा है। और अपने जैसी बहुत सारी बहनों को बहुत खुशी हुई है कि इतने लोगों को मेरी तरह दीन की तलब है और हम सीखना चाहते हैं। और बस आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कायम रखे इसके ऊपर, जो सफ़र हमने शुरू किया है अब इसका ये इख्तिताम ना हो, और आगे से आगे हम और हमारी बच्चियाँ जो हैं वो इल्म हासिल करें और इसके साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह खैर, आप रुकेंगे अब इंशाल्लाह? ठीक है, बाद में बात करते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ा दे। इंशाल्लाह हमने जो पेरेंट्स के बारे में सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें से एक दो प्रेजेंटेशन है जो हम कल अब हर दिन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और आप देखिए कि दो चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारी नेकियों को अल्लाह ताला कबूल करेगा, एक अल्लाह के लिए और एक माँ बाप के लिए। सुबह एक नज़्म सुनाई थी, कुछ लोग उसको दोबारा सुनना चाहते हैं, आपके लिए प्ले कर दीजिए। जी सुनना चाहते हैं? लाइट इसलिए बंद करवाती हूँ कि आपके जज्बात कोई दूसरा ना देखे, इसलिए लाइट बंद कर दीजिए। इसके बाद फिर हम छोटी सी दुआ करेंगे और फिर आप लोग निकलना चाहें तो निकल जाइएगा। اللہ اللہ یہ ماما دے حوصلے ماما دے پیار اللہ نے جدے بنائے ایویں نہیں فقیر گلی گلی کہندا پھردا لوگ ماں جئی جگ تے باہر تسی بھی کہہ دیو چلو کون سے کھڑے جنہیں ماں کا دودھ پیتا جڑا فیڈر تے بڑا پیشاب چکر پہ اودی مجبوری ہے لوگ ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ لوگ ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹورے ماں دونوں فرمان دی مد ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ اللہ بولا اللہ جے سچی گل پوچھو نا ماما نال ویڑے لوکو کرا دے نے ساجی دے ماما نال ویڑے لوکو کرا دے نے ساجی دے ماما تو بغیر کر خالی خالی لگ دے ماما تو بغیر کر خالی خالی لگ دے مد ماں نال لوگو غم خار کوئی نہ او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ دکھ تیاں پتراں دے سینے چ سمائے ماں دکھی تھی پتر گلے نال لائے ماں دکھ تیاں پتراں دے سینے چ سمائے ماں بیٹی نوں سسراں نوں تکلیف آئی نہ آ کے امی دے سینے نال لگ دکھڑے سنا جگہ بنائی اللہ کو اللہ اللہ دکھ دیا پتر سینے چ سمائے ماں دکھی تھی پتر گلے نال لائے ماں ود ماما لوگ غمخار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں لائٹ ایسے بند ہی رہنے دیں یا ربی لک الحمد یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا اللہم الہمنی رشدی وائسنی من شر نفسی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ان پیاری راتوں میں سے رات ہے یا اللہ آج ہمارے گناہوں پہ یا اللہ معافی کا قلم پھیر دے یا اللہ آج ہماری توبہ کی قبولیت پہ کن کہہ دے یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور کرنے کا کن کہہ دے پریشانیوں کو دور کرنے کا کن کہہ دے یا اللہ ان ساری بہنوں کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ جو جہاں بھی سن رہا ہے ان کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما دکھ دور کر دے بیماریوں کو دور کر دے پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ اب تو صرف ایک ہی غم ہے کہ تو راضی ہو جا یا اللہ آخرت کا غم لگا دے یا اللہ دنیا کے غم خود ہی مٹ جائیں گے جس کو آخرت کا غم لگ گیا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں سے یا اللہ اس میں ہماری غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے یا اللہ ایک اور حجت ہمارے خلاف نہ جمع ہو ہمارے حق میں حجت بنانا اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا یا اللہ اس جگہ پہ اپنی رحمتیں فرما یا اللہ نزد آقا پہ اپنی بے حساب رحمتیں فرما یا اللہ یہ جس طرح ہمارے لیے کوشش کرتی ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے جنت میں مہمانیاں کرنا، یا اللہ تو ان کی وہاں استقبال کرنا، یا اللہ اس جگہ کا ایک ایک کونا اپنے دین کے لیے چن لے، یا اللہ یہ بہار رمضان کے بعد بھی یہاں اسی طرح لگی رہے، یا اللہ آنے والوں کے قدموں کو قبول فرما لے، ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کو جو مشکل آتی ہے ان تانوں اور ان تکلیفوں کو قبول کر لے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ان کاموں سے ہماری ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں، یا اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے کہ ہم باقی کام بھی کر لیں اور یہ بھی کریں، یا اللہ ہمارا دل اب اس کتاب کے بغیر نہیں لگتا، یا اللہ اب اس دل میں کسی اور چیز کی محبت نہ ڈالنا، یا اللہ بڑا خوف آ رہا ہے رمضان کے گزرنے کا سوچ کے، یا اللہ یہ دل کی زمین اگر تھوڑی سی نرم ہوئی تھی تو پھر سخت نہ ہو جائے، یا اللہ جس طرح پانی پڑنے کے بعد جب زمین سوکھتی ہے تو پہلے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا کہ اس قرآن کی بارش پڑتی رہے تو نرم رہے اور بعد میں اور سخت ہو جائے، یا اللہ صبح و شام کا تعلق پیدا کر دے اس کتاب کے ساتھ، یا اللہ پل سرات کے اندھیروں سے، یا اللہ آج ہی ہمیں خوف محسوس ہو، یا اللہ ہمیں اس قرآن کے نور کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے، یا اللہ یہ کتاب روشنیوں کا سفر تھی، ہم نے اس کو اندھیروں کی کتاب سمجھا، یہ زندگی کو آسان کرنے والی کتاب تھی، ہم نے سوچا مشکل ہو جائے گی، یا اللہ یہ پہلا سبق تھا جس کو آخری سبق بنا دیا، یا اللہ تب پڑھتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا اللہ اس کی ضرورت تو زندوں کو تھی، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ ان کے حق میں ہماری تقصیروں کو ہماری کمیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو بھی توفیق دے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے ان سے معافی مانگ سکیں، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے بڑھاپے کو یا اللہ عافیت والا بنا دے، یا اللہ یہ بوڑھے دعاؤں کی ٹوکریاں ہیں، یا اللہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا، یا اللہ ماں کا تو دوسرا نام ہی دعا ہے، یا اللہ ماؤں کی دعائیں لینے اور دینے والا بنا دے، یا اللہ یہ جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں اگر تو ان کی پریشانیاں دور فرما، شوہروں کی طرف سے ستائی گئی ہیں تو یا اللہ ان کی وہ چیزیں، یا اللہ ان کو اس شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیں، ان کے دلوں میں شوہروں کے لیے محبت ڈال دیں، یا اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کر دے، یا اللہ اس دنیا کو بھی غم کی جگہ نہ بنانا، یا اللہ غم والے دل سے تیرا کلام کیسے سنیں گے، یا اللہ ان کو بے غم کر دے، یا اللہ تو ان کے سارے غم لے لے اور ان کو ایک ہی غم لگا دے کہ ہم نے اس کتاب کو شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنا دوست بنانا ہے، اپنا ساتھی بنانا ہے، یا اللہ جو بھی جہاں اخلاص کے ساتھ درست طریقے سے یا اللہ اس کتاب کی خدمت کر رہا ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ لے، یا اللہ اگر ہم نہیں کریں گے تجھے ہماری پرواہ نہیں، یا اللہ تو اپنا کام تو جانوروں سے کروا لے گا، یا اللہ تو ہم سے کرا، یا اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا، یا اللہ ہم مسلمان آج اپنی بستیوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس سے نکال دے، یا اللہ یہ رمضان ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے محنت کا، یا اللہ یہ رمضان ہمیں زندگی کو آسائشوں سے نکال کر قربانی کے سطح پہ لے جانے کا سبق دیتا ہے، یا اللہ ہمیں یہ سبق پڑھنے والا بنا، یا اللہ جو کمی بیشی ہوگی اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرما، یا اللہ ہمیں درست طریقے سے کام کرنے والا بنا، یا اللہ رمضان کے بعد جو کورس شروع ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب شروع کرنے والوں کی نیتوں میں اخلاص دے، یا اللہ ان کو استقامت دے، یا اللہ ان کے راستے کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ قرآن کے ان چھوٹے چھوٹے یا اللہ سفروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں تاکہ وہ ایک بڑے سفر کی تیاری کر سکے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں شیطان سے بہت ڈر لگتا ہے، یا اللہ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اللہ ہمارا دشمن ہے ہمیں گھورتا رہتا ہے ادھر ادھر سے، یا اللہ ہمیں اس کو دشمن سمجھنے کی توفیق دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، یا اللہ نزہت آپا کی والدہ کو صحت عافیت دے، یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے، یا اللہ وہ ہماری دنیا بناتے بناتے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ آج ہم اس دنیا میں غافل ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے برا صدقہ جاریہ نہ بنانا، یا اللہ میں ایسی اولاد نہ بنانا کہ کل قیامت کے دن وہ کہیں کہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، یا اللہ ہم اپنی دنیا کی مستیوں میں اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے پیاروں کو کیوں بھول جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ ان کو کیسے ڈستے ہوں گے، یا اللہ ان کو کتنی چوٹیں پڑتی ہوں گی ہمارے گناہوں پہ، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ رحم کریں، یا اللہ وہ عمل کی پونجی ختم کر چکے، یا اللہ ہمارے اچھے عمل ان کے حق میں صدقہ جاریہ کر دے، یا اللہ دکھاوے سے بچا، شہرت سے بچا، ریاکاری سے بچا، یا اللہ ہمیں وہ بنا جو تو دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ کل تو ہمیں دیکھے تو تجھے ہم پہ پیار آ جائے، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں کرنا جو تیرے پاس عزت اور راستی والی جگہ پہ ہوں گے، یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، یا اللہ بہت عرصے میں، یا اللہ بہت دل چاہتا ہے تیرے سے باتیں کرنے کو تیرے سامنے بیٹھ کے، یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروانا، یا اللہ کمی بیشی معاف فرما دے، سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، والسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين ثم آمين. یا اللہ ہم اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنے والا بنا دے، یا اللہ کتنے لوگ محروم ہیں اس قرآن سے، یا اللہ ان کی زندگی میں قرآن کھول دے، آمین جزاک اللہ خیر. واسطن الجزا، ابھی کچھ منٹ ہیں، شاید 3 بجے تک آپ کا ٹائم تھا، آپ لوگ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا چھٹی کر لیں؟ 3:52 8:52 ٹھیک ہے، پھر جو جانا، کیونکہ 8 منٹ ہے میری گھڑی میں، تو میں دیکھ لیتی ہوں آپ کو کچھ، آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیتے ہیں کوئی. جی ضرور، آپ اتنی دیر اناؤنسمنٹ کریں، میں کچھ سیٹنگ کر دیتی ہوں. پلیز میں آپ سے کہتی ہوں، جب یہاں سے باقی جائے تو بہت آرام سے، کوئی شور نہ مچائیں، بس میں پھر آپ کو یاد کرانا چاہ رہی ہوں کہ جب آج کا جائے تب تک کوئی ڈسٹربنس کسی کو نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ سب یہ برے لوگ جو رہتے ہیں نا، وہ مجھ سے پھر میں لوگوں کو مجھ سے کوئی کمپلین تھا. اچھا، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ تھی، ہم نے میرا تھا 2 دن پہلے ہم نے پریزنٹیشن کیا تھا اپنی چیریٹی کے بارے میں، بس وہ ریمائنڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو فارم آپ لوگ گھر لے کر گئی تھی، جو انہوں نے فل آپ نے کر لیے، تو پلیز کل ٹائم، کل یا پرسوں تک ہم یہاں ہیں، واپس لے آئیں. جو اینی ڈونیشن میں دینا چاہ رہا ہے تو وہ باکس پیچھے پڑا ہوا ہے، سب کا زکوٰۃ کچھ بھی اسکول کو سب کچھ لگتا ہے، تو پلیز پلیز ہمیں کافی ضرورت ہے کہ آپ کچھ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ ان شاء اللہ. یہ ایک پڑھ کے سنا دیتی ہوں، پریزنٹیشن آپ کہہ رہے تھے تو آج چلے ماں باپ کے اوپر ہی بات ہوتی رہے. یہ ایک پوئم ہے میرے سامنے لکھی ہوئی، آپ پڑھ سکیں تو پڑھیں، میں بھی پڑھ دیتی ہوں. ماں کے نام. ماں کی آغوش میں جب تھک کے سو جا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اوڑھتی ہے خود تو غربتوں کا وہ سیدھا کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں. रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है, गीले में सो जाती है माँ। अपने पहलू में लिटाकर और तोते की तरह, अल्लाह अल्लाह हमको रटवाती है माँ। घर से जब भी दूर जाता है कोई नूरे नज़र, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। दर के बच्चों को जमानत में रज़ाए पाक की, पीछे पीछे सर झुकाए दूर तक जाती है माँ। कांपती आवाज़ से कहती है बेटा अलविदा, सामना जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ। लौट के जब भी सफ़र से घर आते हैं हम, डाल के बाहें गले में सर को सहलाती है माँ। वक्त आखिर है अगर परदेस में नूरे नज़र, अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पे रख जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कौन कोई इन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। साल भर में भी या कभी हफ्ते में जुमेरात को, जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। ये आखिरी लाइन काट दीजिए, ये मुझे कुछ इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम कर दे और आफियत में रखे। अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे कि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और हमारे माँ बाप भी हमसे राज़ी हों। एक नशीद है उम्मत की हकीकत, से सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह इसके बाद वक्त पूरा हो जाएगा। अलामा इकबाल की एक पोएम है, एक मिनट मुझे उनको साथ लेना पड़ेगा शायद। खाली है सदाकत से सियासत, तो इसी से कमजोर का घर होता है भारत।